پانی کو نے نکا پاڑا

ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت کم و بیش دو مقامات پر ہماری اوبی وینس کے ذریعے بھی اس عاشقان رسول شریک ہوتے ہیں. آج تھل یا تھل ضلع اتار آباد باب الاسلام سندھ, اتار آباد یہ جیکب آباد ہے لیکن اسے اتار آباد بھی ہم کہتے ہیں. ماشاءاللہ ان عاشقان رسول کو بھی مدنی چینل پر دیکھا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف ہے کور ضلع اٹک پنجاب پاکستان پاک سمرقندی کابینہ, یہ اسلامی بھائی بھی اٹک کے ہیں, ضلع اٹک کے, یہ بھی اسلامی بھائی مدنی چینل پر دیکھے جا سکتے ہیں. ان کو بھی ان کو بھی فیضان مدینہ کے اسلامی بھائیوں کو بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی مدنی مذاکرے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اول تا آخر مدنی مذاکرہ دیکھتے رہنے کی نیت کر لیجئے اور نیتیں مزید بڑھا لیجئے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا, اول تا آخر توجہ کے ساتھ سنوں گا. اچھا, اس میں ضروری ہے کہ موبائل فون کا استعمال آپ اپنا اگر نہ کریں اور موبائل فون جیب میں رکھتے ہیں اور بھول جائیں, سائلنٹ کر دیں, اور مدنی مذاکرے کے بعد پھر دیکھ لیجئے گا تاکہ یکسوئی کے ساتھ مدنی مذاکرہ اور سنت و برا بیان وغیرہ سن سکیں اور سمجھ سکیں. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا, نیکی کی دعوت دوں گا, برائی سے منع کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ماشاءاللہ امیر اللہ سنت کی بھی اس وقت ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں اور ابھی انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں امیر اللہ سنت سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جو جو اسلامی بھائی اس وقت مدنی چینل پر بھی ہیں میسیجز بھی کر سکتے ہیں, پیغامات بھی دینا شروع کر دیں کہ جلدی جلدی مدنی چینل کی اسکرین پر آ جائیں اور مدنی مذاکرے میں شامل ہو جائیں. کہ اس مدنی مذاکرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عمر شریف کے حوالے کے ساتھ ساتھ حج کے بھی قرآن اندازی کا سلسلہ رہتا ہے. تو جو باب المدینہ والے ہیں فیضان مدینہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں اور صرف گھر میں رہ کر دیکھنے اور سننے کے بجائے فیضان مدینہ کی طرف آ جائیے. جیسا کہ میں نے کچھ دیر پہلے ہی عرض کیا کہ آج خطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شب عرس ہے, جو امیر علیہ سنت کے بھی پیر و مرشد ہیں. ہم انشاءاللہ ان سے بھی کچھ ان کے متعلق مدنی پھول لیں گے اور آج غالباً پیر و مرشد کی جو رات ہے اس کی عظمت و تعظیم کے اس کے اوپر آج جبہ شریف بھی پہنا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو امیر سنت چکے ان کے مرید ہیں تو پیر صاحب کا آج ذکر آج الحمدللہ ابھی مغرب کی نماز کے بعد امیر سنت نے یہاں جہاں اس وقت آپ امیر سنت کو دیکھ رہے ہیں وہیں پر نیاز بھی ہوئی اور ختم شریف بھی ہوا. اس کی بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اگر تیار ہو کر آ جائے تو ہم اس کا آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے. دعا ہوئی, فاتحہ ہوا, ذکر خیر بھی ہوا مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے. اور ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول اس دوران امیر سنت نے عطا فرمایا ہے کہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد آپ نے بیان کیا کہ آپ کچھ یوں فرماتے تھے کہ تماع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. تین بڑے خوبصورت اور عمدہ مدنی پھول آپ نے آج ارشاد فرمائے مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے حوالے سے. تو یہ بڑے پیارے ماشاء اللہ, سب کہہ دیجئے ماشاء اللہ. ارے واہ ارے واہ. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ارشاد آپ کی طبیعت مبارکہ کا ہی گویا کہ ایک طرح سے بیان ہوا کہ طمع نہیں, یعنی کہ لالچ نہیں, منع نہیں, جمع نہیں, یعنی ایک خصوصیت یہ بیان ہوئی ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حوالے سے کہ انہیں طمع نہیں ہوتی, لالچ و حرص نہیں ہوتی. مال کے حوالے سے بالخصوص بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ طمع نہیں ہے, لالچ نہیں ہے مال کی. اچھا منع نہیں, کوئی دے تو منع بھی نہیں ہے, دے تو لے لیں. اچھا طمع نہیں منع نہیں. اب یہ کہ جمع نہیں, اب اگر لے لیا ہے تو جمع نہ رکھے, اسے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے, اللہ کی راہ میں بانٹ دے. بڑی خوبصورت بات تھی. اس سے پہلے بھی یہ تین مدنی پھول سنے تھے لیکن آج بڑے پیارے انداز سے امیر سنت نے بھی ارشاد فرمایا, تو اسے سیکھنے کو بھی ملا. اور انہیں نیت کی تھی کہ کوئی موقع ملے گا تو اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا کہ یہ تینوں وس کوشش کی جائے, اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے کہ اول تو کہ لالچ سے جان چھوٹے گی. لالچ ظاہر ہمیں زیادہ تر یہ مال کی لالچ نے ہی تباہ و برباد بربادی کی طرف وہ دھکیل رہی ہے, زیادہ تر مال کی لالچ, کیونکہ یہ مال کمانے کی چکر میں ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ کرتے ہیں, رشوتوں کا لین دین کرتے ہیں, سود کا لین دین کرتے ہیں, اور بہت ساری خرابیاں ہیں اس مال کے چکر میں. پھر یہی مال اگر نہ ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اچھا خاصا گھر چل رہا ہوتا ہے لیکن جب تنگی آ جاتی ہے, جیسے بعض ممالک کا مجھے پتا چلا, جیسے کہ بعض میں نام نہیں لیتا, وہاں ڈاؤن سائزنگ بہت ہوئی ہے, ریٹ نیچے آ گئے ہیں کرنسی کے اور بہت پرابلم ہے. ظاہر ہے کہ بےچارے کی وہ باہر سے جو بھیجتے تھے تو وہ چونکہ آدھی ہو گئی اس کی قیمت, تو یہاں بھی جہاں بیچے تھے وہاں بھی تکلیف ہو رہی ہوگی, جہاں یہ گئے وہاں بھی تکلیف. تو یہ تکالیف جو اس وقت دنیا بھر میں ہو رہی ہیں وہ اپنی جگہ پر, تو جب مال کی کمی آتی ہے نا تو ہمارے یہاں ویسے ہی عجیب و غریب ہو جاتا ہے کہ مال کی کمی کی وجہ سے اچھی خاصی محبتیں جو ہے نا وہ دم توڑ دیتی ہیں, کیونکہ جن وہ برداشت نہیں ہے, صبر نہیں ہوتا, کمپرومائز نہیں کر پاتے, سیکریفائی نہیں کر پاتے کہ چلے ٹھیک ہے مال کم ہو گیا ہے, تو مال کم ہو گیا ہے تو اب لڑائی جھگڑا کرنے سے مال میں اضافہ تو عموماً ہوتا نہیں ہے, بلکہ الٹی بعض اوقات برکت جو ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہرس, مال کی ہرس, مال کی جو لالچ ہوتی ہے, اس نے بھی بہت ساری خرابیوں کو پیدا کیا ہے, جس کی وجہ سے آدمی کئی گناہ کر جاتا ہے, قتل تک کر جاتے ہیں مال کی وجہ سے. کرائے کے قاتل آپ نے سنے ہوں گے کہ کرائے کے قاتل بھی ملی جاتے ہیں, تو اب آپ بتائیے کہ جب مال لے کر لوگ قتل کر سکتے ہیں, قتل نا حق کرنا کتنا سخت جرم ہے, کتنا سخت گناہ ہے قتل نا حق. تو یہ قتل نا حق کر دیتے پیسے کی وجہ سے, لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں پیسے کی ہرس میں, ماں باپ کو ستاتے ہیں, گھر والوں کو ستاتے ہیں, اہل و عیال کو ستاتے ہیں, تو یہ سب پیسے کے چکر میں ہوتا ہے. اور تو یہ جو ہے نا ہرس مال کی, اس کو کم کرنا ضروری ہے. اس کے لیے مقتت المدینہ کی ایک بڑی عمدہ اور خوبصورت تصنیف ہے شائع کی مقتت المدینہ نے, اس کا نام ہی ہرس ہے, لالچ. اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا کہ ہرس جو ہے نا یہ انسان کی ختم نہیں ہوتی, ہرس تبدیل ہوتی ہے. نیکیوں کی ہرس بھی ہوتی ہے, برائی کی ہرس بھی ہوتی ہے, مال کی لالچ بھی ہوتی ہے, کئی قسم کی لالچ اور کئی قسم کی ہرس انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کتاب کا ضرور مطالعہ کریں, بہت مختصر سی کتاب ہے, اس کا نام ہے ہرس, ہا را فات. تو اللہ کرے کہ ہماری جو ہرس ہے وہ نیکی, پرہیزگاری اور اللہ کی رضا والے کاموں کی طرف یہ مائل ہو. تو ایک تو ہو گئی ہرس, تو طمع نہیں, کوئی دے تو منع نہیں, اگر کوئی جائز طریقے سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے تو منع نہیں، اب منع نہیں تو پھر جمع نہیں. اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ بس باقاعدہ دیکھا ہے میں نے الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا ان میں ایک بڑا خصوصی وص یہ پایا گیا ہے کہ یہ وہ ہوتے ہیں سخی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان میں سخاوت کا وصف ہوتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، بلکہ آپ کا تو جود و سخا مشہور ہے، تو یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا یہ ان کو آپ سخی پائیں گے، تقریباً آپ کو یہ سخاوت والے ملیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرتے رہیں گے، ان کو ملے گا تو بھی لوگوں کو دیتے رہیں گے. تو اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں یہ ہم کو بھی اختیار کرنی چاہیے. بلکہ سخاوت تو ایک ایسا وصف ہے کہ جس میں یہ وصف ہوگا، جس میں یہ سخاوت کی خوبی ہوگی، انشاءاللہ اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، اسے پیار کرنے والے لوگ ہوں گے، اس کو چاہنے والے بھی لوگ ہوں گے. کیا یہ آدمی بڑا سخی ہے، خرچ کرتا ہے. بعضوں کی طبیعت میں سخاوت نہیں ہوتی بلکہ ایک نمبر کے اس کے اندر بالکل بلکہ پرلے درجے کے کنجوس ہوتے ہیں. ارے ایسے بھی دوست آپ کو ملے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کھانے کے لیے جائیں نا تو وہ اس سے کھانا کھانے کے بعد کاؤنٹر پہ جانا ہے، تنکا اٹھانا ہے، منہ میں تنکا ونکا ہلانا، سیدھا باہر نکال لینا، اس سے کبھی زندگی میں جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنا، کبھی آفر بھی نہیں کرنے کہ یار آج میں پیسے دے دوں، اس سے فوراً سیدھا باہر نکل جانا ہے، کھائے گا پیے گا موج کرے گا، کبھی نہ چائے کے پیسے دے گا نہ کبھی کھانے کے پیسے دے گا، آفر بھی نہیں کرے گا. اور یوں مطلب کہ وہ تو اس کی آپس میں دوستوں میں بھی مفتا خور مشہور ہو جاتا ہے، یار یہ ایک نمبر کا مفتا آدمی ہے. تو پھر ایسے سے لوگ اتنا وہ نہیں کرتے. تو سخاوت جو ہے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں سخاوت کیا یا وہ سخاوت کیا، کنجوسی جو ہے نا، کنجوسی کہ مطلب آدمی بوجھ بن جاتا ہے کسی کے اوپر، ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتا، اور پھر بخیل آدمی یہ اپنے گھر والوں پر بھی جائز اور صحیح طریقے پر خرچ نہیں کر پاتا، بڑا مت اس کے لیے پرابلم ہے. تو کنجوس کی ویسے بھی مذمت ہے. کل جیسے امیر سونے نے کنجوس اور قناعت کی ایک بڑی پیاری وضاحت کی تھی، اگر آپ اول تا آخر مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی اندازہ ہوگا کہ کل کے ایک مدنی مذاکرے میں کس طرح کسی کو کنجوس کہا گیا، اور امیر سونے نے کنجوس اور قناعت اور کفایت شاعری کی بڑی خوبصورت سی وضاحت بھی کل بیان کی تھی. تو سخاوت جب بانٹ دینا جب امیر سنت فرما دیا، امیر سنت اس وقت میرا خیال ہے تشریف لا چکے ہیں، اب آپ کچھ اسی کو کنٹینیو کریں نا، چائے بھی چلتی رہے گی تو کچھ مدنی پھول بھی چلتے رہیں گے. تمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، تو کچھ بہت پیاری بات دے دے تو چائے بھی ہوگی تو کچھ مدنی پھولوں بھی ذکر مرشد بھی چلتا رہے گا. مدینہ مجھے نہیں آ رہی آواز آپ کا مائک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج تھل ضلع اختار آباد جگہ آباد باب الاسلام سندھ پاکستان پاک سرحدی کابینہ، اور کھور ضلع اٹک پنجاب پاکستان پاک سمرقندی کابینہ کے عاشقان رسول ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور آپ نے جو آج فاتحہ اور رسالہ ثواب کی جو ترکیب ہوئی تھی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کہ آج چار ذوالحجت الحرام ان کا شب عرس ہے، تو آپ نے تین جو مدنی پھول عطا فرمائے تھے ان کے حوالے سے کہ تمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، کچھ اس پر مزید ارشاد فرمائے نا. کسی کے مال پر نظر نہ رکھے، اس سے مجھے مل جائے. تھوڑا آواز اونچی کیجیے گا. لبیک بابا. دوسروں کے مال سے مایوس ہو جائے، ہرگز یہ طمع میں لالچ نہ رکھے کہ یہ مجھے دے گا، اس سے مجھے کچھ مل جائے گا، اس کے پاس ہے نا، اس کے پاس سے لوں گا میں، مل جائے گا مجھے. اب بغیر مانگے اگر اس نے پیش کیا، اچھا پیش کرنے کی بھی صورت ہے کہ کس صورت میں لینا چاہیے کس صورت میں نہیں لینا چاہیے. اچھا بعض لوگ دیتے ہیں تو وہ انداز دینے کا درست نہیں ہوتا, تو ایسے صورت میں بندہ نہ لے, کیونکہ کئی سفید پوش ہوتے ہیں, کئی مروت والے ہوتے ہیں, تو وہ مطلب یہ کہ سب کے سامنے لینا پسند نہیں کریں گے. اب آپ لہراتے ہوئے نوٹ لائیں گے نا کسی کے پاس, کوئی ایسا آدمی ہوگا معزز, وہ قبول نہیں کرے گا دوسروں کے سامنے اس طرح, تو وہ شرمائے گا. اکیلے میں دیں گے تو شاید لے لے گا. اچھا یا سامنے والا مغرور ہے اور ہمیں حقیر سمجھ کر دے رہا ہے تب بھی نہ لیا جائے. اچھا لینے میں یہ ہے کہ مداہنت پیدا ہو جائے گی, ہم میں اس شخص کے بارے میں نرمی آ جائے گی اور اس کی برائیوں پر کو بھی ہم پردہ ڈھانکنا شروع کر دیں گے, اس صورت میں بھی نہ لیا جائے. تو کئی صورتیں ایسی بن سکتی ہیں جس میں وہ دے تب بھی منع کر دے. منع نہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اگلا اگر بطور عاجزی پیش کرتا ہے اور کوئی اس کا مائنس نہیں ہے, اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, پھر اپنے اندر بھی لے کر ہرس پیدا نہیں ہوگی, پھر یہ کہ اس کے ماتحت نہیں آ جائے گا, اس کی غلط باتوں میں ہاں میں ہاں نہیں کرے گا, تو اب یہ ایک ایسی صورت ہے بالکل فریش معاملہ ہے, تو منع نہیں قبول کر لے. اب لے لیا تو اس کو جیب میں بھلے رکھے دل میں نہ رکھے, کیونکہ وہ پانی جو ہے کشتی کے باہر رہتا ہے نا تو کشتی کو تراتا ہے, جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے نا تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے. تو یہ دولت جب تک دل کے باہر رہتی ہے نا تو یہ ہے ضرورت کی چیز ہے, کام کی چیز ہے, اور جس دن یہ دل میں گھس گئی نا اس دن یہ اپنا بیڑا ڈبو دے گی, بیڑا یہ کشتی کو بولتا ہے, کشتی کو ڈبو دے گی. تو اب اگر وہ جمع کرتا ہے اپنی آل اولاد کے لیے یا واقعی اس کو کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے اس کو رکھے, ورنہ پھر جمع نہیں, یعنی رائے خدا میں اس کو چلتا کر دے. یہ بھی جمع ہی کرنا ہے, رائے خدا میں دینا ہی جمع کرنا ہے. اگر گہرائی میں جائیں نا کہ ہم جو بھی رائے خدا میں دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ ہم سے نکل گیا, نہیں نہیں, اگر نکلا بھی ہے تو جیسے کہ اب کسی کی رقم ہے وہ اس نے بینک میں جمع کر دی, تو اس کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا کہ اب میں رقم میرے پاس نہیں ہے میری رقم گئی, نہیں. حالانکہ بینک میں ڈکیتیاں بھی پڑتی ہیں, بینک والوں کے بھی تحفظات ہوتے ہیں کہ ایسی صورت میں تمہاری رقم ضائع ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں, لیکن رائے خدا میں دینے والا تو ہے نا بالکل بے فکر ہو جائے کہ ایسی جگہ جمع ہے کہ نہ وہاں ڈاکہ پڑ سکتا ہے, نماز سے چوری ہو سکتی ہے, اور جس کو ہم نے جمع کروائی وہ ہماری رقم کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. یعنی ہماری رقم جو ہم نے رائے خدا میں دی نا وہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جمع ہو جاتی ہے, اور یہ ہمیں اس وقت ملے گی جس وقت ہم کو بہت حاجت ہوگی, سخت حاجت. اگرچہ وہ بے نئی رقم نہ صحیح اس کا اجر ملے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں یعنی رائے خدا میں خیرات کرنا جو ہے یہ حقیقت میں جمع کرنا ہی ہے, اور ایسا جمع کرنا ہے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے, اس میں گھاٹا اور خسارہ اور نقصان کا تصور نہیں. بزرگوں کی طبیعتوں میں پاپا یہ بات بھی دیکھی گئی ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ جمعہ نہیں, تو ان میں ایک سخاوت کا پہلو تھوڑی دیر پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ بزرگوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی ایسی شی آتی ہے, کوئی ایسا تحفہ آتا ہے, یا ان کے پاس کوئی ایسی مال والی چیز آ جاتی ہے, تو یہ بسا اوقات اس طرح کوشش ہم نے دیکھی گئی ہے کہ یہ دے دیتے ہیں. تو یہ بھی بزرگوں کے ساتھ ایک خاص وصف آپ بیان کریں گے کہ یہ ایک ہے بزرگوں کا خاص وصف, نیک لوگوں کا بھی یہ وصف کہلائے گا. سخاوت تو عوام بھی کرتے ہیں جی, جو بے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اب نیک بندہ یا مسلمان جو کرے گا نا اللہ کی رضا کے لیے, وہ ثواب پائے گا. تو اب یہ کہ مطلقاً سخاوت جو ہے نا, یہ میں نے جو پڑھا رہا ہوں کہ ولی کی صفت ہے, یہ ولی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ وہ سخی بھی ہوگا. جو کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے نا, ظاہر اس کو کوئی پسند نہیں کرتا, لوگ تو اس سے گھن کھاتے, نفرت کرتے, اگرچہ اربوں خربوں پتی ہو وہ بدنام ہوتے. تو سخاوت بہت عمدہ شے ہے, اور کوئی بھی سخاوت کرے, چاہے وہ نیک بندہ نہ بھی ہو نا, سخاوت کرے گا نا تو لوگوں کو وہ اچھا لگے گا. اس کے چار دوست بھی ہوتے ہیں, لوگ پسند کریں گے اس کو. اور نیک بندہ ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اور اگر وہ سخی نہیں ہوگا یا بخیل ہوگا, تو بخل کی صورتیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال میں حقوق دیے, جیسے کہ زکات ہے وغیرہ, جو واجب کیے حقوق, تو یہ اگر نہ دے تب بھی بخیل ہے, اور یہ حقیقت میں مضموم بخیل یہی ہے. فطرہ اور قربانی بھی اس میں آ جائے گا, اگر فطرہ واجب ہے نہیں دیتا, قربانی واجب ہے نہیں کرتا, یا پوری نہیں کرتا قربانی, تو ایسی صورت واجبات کو ترک کرتا ہے, مالی واجبات جو اس پر ہے, تو یہ بخیل ہے. اور دوسرا یہ کہ بخل کی ایک صورت یہ ہے کہ جہاں مروت میں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا, تو یہ ہلکی صورت ہے. اصل صورت جو بخل کی جو سب سے زیادہ خوفناک ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے واجب کردہ احکام میں جو مالی مال میں واجب کیے اس میں جو مطلب کوتاہی کرے, حقیقت میں بخیل جو بڑا بخیل ہے. یہ مروت میں بھی جو خرچ نہیں کرتا, تو ظاہر ہے کہ جیسے بچوں کو اچھی چیز دلانا ہے تو گھٹیا چیز دلا دی, مہمان آئے تو اس میں مطلب وہ اس کو کھلانے پلانے میں مطلب پہلو تہی کی, یا مروت میں خرچ کرنا ہو تو وہاں نہ کرے, تو یہ بھی بخل ہے. اب بخل تو ایسا لاگو پڑا ہے کہ بس پوچھو مت, ڈاکو کو دیں گے, ڈاکٹر کو دیں گے, چوروں کو دیں گے, رشوت خوروں کو دیں گے, لیکن راہ خدا میں دینے میں اتنا کتراتے ہیں. نہ زکات, جو زکات دیتے ہیں نا زکات, وہ بھی جوڑے گھسا دیتے ہیں, کل آنا, پرسوں آنا, مہینے کے بعد آنا, حالانکہ بیچارے زکات دیتے ہیں, لیکن یہ زکات کا مال بھی وہ نکالنے کو من نہیں ہوتا, تو تالم تول سے کام لیتے ہیں. زکات کا مہینہ تو ختم ہو گیا نا, کہ وہ زکات تو جیسے کہ ماہ رمضان میں جو دی, اب اس کے بعد بھی کیا مطلب زکات کا مہینہ ختم نہیں ہو گیا؟ زکات مہینے میں ایک ہی بار نہیں ہوتی ہوگی؟ زکات کے لیے کوئی مطلقاً کوئی وقت فکس نہیں ہے کہ بس اس کے علاوہ زکات نہیں ہے, بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے ٹائم پر ہے. بے شک کسی کا کوئی صاحب نصاب ہوا اور شرائط پائے گئے محرم کی دوسری تاریخ کو صبح 10 بجے مثال کے طور پہ, وہ صاحب نصاب ہوا اور وہ اس کے جو بھی شرائط ہیں اس سے گزر کر وہ اب دوسرا محرم آیا اور 10 بجے, تو اب یہ سال پورا ہوا اور اس پر زکات فرض ہوئی, وہی شرائط کے ساتھ اب اس کی جو تفصیل آتے تو اب اس پر فرض ہوئی. تو اس کا تعلق عام لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں زکات دی جاتی ہے, تو رمضان میں بھی دی جاتی ہے, دی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ جیسے محرم میں فرض ہوا زکات اب فرض ہوگی محرم میں, اور ایڈوانس میں رمضان میں اس نے دے دی تو ٹھیک ہے, جائز ہے بالکل. اور اگر اس نے محرم میں اس پر زکات فرض ہو گئی ہے لیکن اب رمضان کا انتظار کرتا ہے کہ مجھے ثواب ملے گا زیادہ, تو اب رمضان کے انتظار کرنا بلا وجہ صرف فضیلت پانے کے لیے, تو یہ گناہ ہے. زکات جیسے ہی فرض ہوئی تو اب کوئی عذر نہ ہو زکات دینے کا, تو فوراً زکات نکال دے, کہ اب بلا وجہ تاخیر جو ہے نا یہ گناہ ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک شخص کو اگر ہم کوئی تحفہ پیش کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مزید ہم سوالات آپ کو سنائیں گے. ایک شخص کو ہم تحفہ پیش کرتے ہیں اور وہ تحفہ اس کو دے رہے ہیں, تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تما نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. تو اب یہ مطلب کہ یہ جو کہہ رہا ہے, اب یہ سے تو اپنے ایک حکایت کر دی, مگر ظاہر یہ کر رہا ہے کہ میرا ہے کہ منع تما نہیں, منع نہیں, جمع نہیں. تو اب یہ کہتے وقت کہ اس کو یہ کیا غور کرنا ہے کہ میں کسی بزرگ کی عادت کریمہ کو مطلب حکایت کر رہا ہوں یا اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں, تو میں اگر یہ کہنا چاہوں گا کوئی کہنا چاہے تو اس کو یہ نوٹ کرنا ہے کہ میرے اندر یہ تینوں چیزیں ہیں. پوچھو نا بھی پتہ چلو کتنے آدمی سے چون نہ پہلا چولا بچی پانچ چولہا تیرے سوچ میں پونا آج جو چورانو چاہیے ہوتا. جی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امیر سنت نے تین مدنی پھول عطا فرمائے کہ آپ ماشاء اللہ. جی یاد ہو گئے کہ نہیں؟ جی بابا یہاں ہے بابا ماشاء اللہ, ادھر بھی ہیں آپ کے, یہ کھور میں بھی ہیں, ٹھل میں بھی ہیں. تو یہ باب الاسلام پنجاب, باب المدینہ ماشاء اللہ ہوں گے نا, ان کو یاد ہو گئے. کس کو یاد ہوا کوئی ہاتھ تو اٹھائے. ارے پیچھے شخصیات کو بھی یاد ہوگی. باب الاسلام اور پنجاب کے اسلامی بھائیوں سے بھی پوچھا جا رہا ہے. کسی کو یاد ہوا سیدی کتے مدینہ کا قول, تما نہیں, منع نہیں, جمع نہیں, ٹھل ٹھل اور کھوڑ. ماشاءاللہ دونوں مقابلے کے اجتماع ہیں. جی بابا کھوڑ میں آج کچھ زیادہ گیدرنگ لگ رہی ہے ماشاءاللہ. تھوڑی لائٹ بھی ادھر زیادہ ہے نا, تو یوں ماشاءاللہ. چلے خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہ تین مدنی پھول جنہیں یاد ہو گیا, بہت سو یاد ہو گیا ماشاء اللہ. اور کون کون بیان کرے گا آپ؟ ہاں یہ پیچھے سے یوں لبیک بھی ہے. نہیں ابھی سمجھے نہیں ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں شاید. ہاں تو ابھی یوں چلتے ہیں نا. جی اسلامی بھائیو عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ میں یا پیچھے سے لے لیں بابا؟ جی پیچھے کے دکھیں گے نہیں, آگے کے دکھیں گے. آگے بھی اس وقت جی وہاں جو ہیں ہمارے پنجاب اور باب الاسلام, ذرا دکھائیے گا ڈائریکٹر صاحب پنجاب اور باب الاسلام ذرا دکھائیے. اور وہاں کون کون بیان کریں گے؟ تو اب یہ قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو فرمان ہے, تمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں, کس کس کو یاد ہو گیا؟ میں نے ایک بار پھر دوہرا دیا ہے. اور اگر کوئی اس وقت ہمیں کوئی چیز پیش کرے گا تو کون کون بولے گا تمع نہیں, منع نہیں, جمع نہیں؟ یہ نیت بےچارے کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں, یہ بھول جائیں گے تو یہ قول نہیں یاد اٹھا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں ٹین پر یاد تھوڑی جائے گا. اب کرنا کیا چاہیے بابا؟ ان کے پاس تو وہاں مائک کا بھی مسئلہ ہوگا. نہیں اب گرما گرم وہ بھنی ہوئی بوٹیاں بکرا دے ان کو سیکھ پہ چڑھا کے, تو یہ کول یاد کیسے آئے گا ان کو؟ بہت مشکل ہو جائے گا یاد کرنا. پھر بولیں گے کہ پھر کچھ بولنے جائیں گے نکلے گا کچھ. اب تھوڑا دھورائی کروا دیں. تم آ نہیں, تم آ نہیں, من آ نہیں, من آ نہیں, جم آ نہیں, جم آ نہیں. لیکن وہ جو میں نے مثال دی نا بقرعید کی, جی وہ یہ یاد نہیں رہے گا. پھر وہ دل پر غور کرنے والے بھی تو بات ہوں گے نا, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تم آ نہیں تو میری کیفیت کیا ہے؟ منہ سے رال ٹپی جا رہی ہے, ہمیں اتنی بڑی ران ہے, جی چاہتا چھین کے کھا جاتوں. ابھی بولا تما نہیں, یہ تو جھوٹ تو ہو جائے گا نا. یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اب کرنا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ یاد تو رکھنا چاہیے بزرگوں کے اقوال, اور ذہن نصیب کے قول کے مطابق ہم اپنی سیرت کو ڈھالے, کوشش کرے کہ ہم بھی اپنے اندر جو وہ تمعا کا جو مطلب کیچڑ ہے نا اس کو صاف کریں. تو اب یہ کہ جب کوئی پیش کرے ہم کو تو اب وہاں تمعا نہیں کہنے سے پہلے غور کرنا ہے کہ تمعا ہے یا نہیں. اگر واقعی لالچ نہیں ہے, حرص نہیں ہے, اس کا دے لینا نہ لینا یکساں اپنی کیفیت میں, اور اب اگر کہہ دیا کہ تمعا نہیں اور پھر قبول کر منع نہیں کہتے ہوئے قبول کیا, پھر برابر والے کو تحفتن دیتے ہوئے جمع نہیں کہہ کر تحفے میں پیش کر دیا تو بھلے کرے ایسا اگر دل کی کیفیت ایسی ہے تو. مگر اس کے سامنے سامنے لے کر کسی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو تھوڑی تکلیف ہو کہ میں بڑی محبت سے اس کے لیے لے آیا اور اس نے اٹھا کے دوسرے کو دے دیا. تو اس لیے وہ موقع کی مناسبت سے, ورنہ اپنے بیان میں یہ آپ کو حکایت کے طور پہ کام آتا رہے گا اگر یاد رہا تو. تمعا نہیں, منعا نہیں, جمعا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیت میں شامل رکھیے گا, خصوصاً موبائل فون کو بالکل آف رکھیے گا, ورنہ یہ آپ کو علم دین کے حصول میں رکاوٹ کھڑی کرے گا. اس کا پورا امکان ہوتا ہے, گھنٹی بجے گی یا بس دیکھنے کو جی چاہتا رہے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جب تک مدنی مذاکرے میں ہیں آپ بھول جائیں. چودہ سو 37 سن ہجری کے ذوالحجت الحرام کی آج چوتھی شب عالمی مدنی مرکز سجان مدینہ میں عاشقان رسول جمع ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, اور ماشاء اللہ تھل اور تھوڑ پنجاب تھل بلوچستان بابل اسلام الفل ضلع اتار آباد باب الاسلام اور کھوڑ ضلع اٹک پنجاب سمرقندی کابینہ ماشاء اللہ الحمد للہ او بی وین کے ذریعے یہاں بھی سنا جا رہا ہے ٹھل اور کھوڑ میں اور نہ جانے ہمارے ناظرین کہاں کا دنیا میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو جب تک مدنی مذاکرہ ہوتا رہے آپ بھی ضرور اس میں شرکت جاری رکھیے اور اس کی نیت رکھیں گے جب تک یہ چلتا رہے گا بس زیادہ زیادہ 12 بجے تک تو 11:30 بجے بھی ختم ہو سکتا ہے. تو اس میں عمرے کی اعلان بھی ہوتے ہیں خوش نصیبوں کے فائنل کی طرف جانے والوں کے حج کے لیے فائنل کی طرف جانے والوں کے اعلان ہوتے ہیں اکا دکا دلچسپ مدنی گلدستے بھی ہوتے ہیں اور قربانی کے تعلق سے ماشاءاللہ قربانی کے جانوروں کی بھی اسکرین پر وہ کیا کہتے ہیں جلوہ نمائی ہوتی ہے. اور آج سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شب عرس ہے تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ الرحمن آج امیر اہل سنت نے جس انداز سے اشار ثواب کیا اس کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھانے کی نیت ہے انشاءاللہ. گیارہویں کے 11 بجے انشاءاللہ. آپ سوال آپ کیجیے ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. یہ قربانی کا جانور ہے اس میں اس کی آنکھ پر سفید یہ نشان آیا ہوا ہے نہ چوٹ لگی ہے اور اس کو نظر بھی صحیح آ رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں قربانی ہو جائے گی؟ ابھی مفتی صاحب تشریف لائے نہیں ہے انشاءاللہ وہ آ جائے پھر روئے زمین کا وہ شہر جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے وہ شہر جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری تقریباً 10 سال گزارے وہ شہر جس کے میزبانوں کا نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے اور وہ مقدس شہر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ شریف ہے اور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنت البقیع میں مدفون ہیں. آپ ان کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں اور یہ بھی کہ سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنا عرصہ مدینہ شریف میں قیام فرمایا؟ شیخ العرب والعجم سیدی قطب مدینہ کی ولادت باسعادت 1294 سن ہجری بمطابق 1877 سن عیسوی میں پاکستان کے ضلع ضیاء کوٹ میں بمقام کلاس والا ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ابتدائی تعلیم ضیاء کوٹ میں حاصل کی پھر مرکز الاولیاء لاہور تشریف اور خواجہ کی چوکٹ دہلی شریف میں کچھ عرصے تحصیل علم کیا بالآخر پیلی بھیت یو پی الہند میں حضرت علامہ مولانا وسیع احمد محدث صورتی علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں تقریباً 4 سال رہ کر علوم دینیہ حاصل کیے اور دور حدیث شریف کے بعد سند فراغت پائی. الحمدللہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے دست کرامت سے سیدی قطب مدینہ کی دستار بندی ہوئی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام اہل سنت سے بیعت بھی کی اور صرف 18 سال کی عمر میں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے سند خلافت بھی حاصل کی. سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنے پیر و مرشد امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ سے رخصت ہو کر 1318 سن ہجری بمطابق 1900 سن عیسوی میں باب المدینہ کراچی تشریف لائے. کچھ عرصہ یہیں گزار کر حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے خصوصی فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے بغداد معلہ حاضر ہوئے. وہاں تقریباً 4 برس استغراق کی کیفیت رہی اور مجذوب رہے. عروس البلاد بغداد میں 9 برس اور کچھ ماہ قیام رہا. 1327 سن ہجری بمطابق 1910 سن عیسوی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد معلہ سے براستہ دمشق شام بذریعہ ریل گاڑی مدینہ طیبہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ حاضر ہوئے. ان دنوں وہاں ترکوں کی خدمت تھی. چار ذل حجت الحرام 1401 سن ہجری بمطابق 2/10/1981 بروز جمعہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد غسل کفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی. مقصورہ شریف جس کمرے میں جس روم میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے اس کو حجرہ مقصورہ بولتے ہیں. تو وہاں کی مبارک خاک یوں سمجھ لو سنہری جالیوں کے اندر کی مبارک خاک. یہ سید قطب مدینہ کے سر مبارک کے نیچے رکھی گئی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات بھی ڈالے گئے. پھر کفن شریف باندھا گیا. بعد عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارکہ اٹھایا گیا. بالآخر بے شمار سوگواروں کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں اہل بیت اطہار علیہم رضوان آرام فرمائے وہاں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر سپرد خاک کیا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا

اور کل قیامت پہ خوف پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں زید خان. اپنے اتنے جانوروں کو کھانے پلانے کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا نام ہے احمد رضا ہے. بابا جان کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ بلیاں بہت ہیں, ہم کچن میں کام کرتے رہتے ہیں نا تو یہ آتی رہتی ہیں, بار بار پریشان کرتی رہتی ہیں, کبھی پاؤں میں آتی ہیں کبھی کبھی کچھ کرتی ہے, تو ہم ان کو بھگانے کے لیے ان کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں, تو کیا ایسا پانی ڈال سکتے ہیں ان کو, پانی ڈال کے بھگا سکتے ہیں ان سے؟ پانی کے بغیر بھی تو بھاگ جاتے ہیں شش کر کے, اب پانی ڈالیں گے تو دوبارہ نہیں آئے گی کیا؟ تو پانی کے بجائے جہاں تک ممکن ہو اور بھی اس کی صورتیں اس کو بھگانے کی, ان انداز کو اختیار کیا جائے. پانی ایک تو اس سے ضائع ہوگا, دوسرا اس پر گرے گا تو اس کو ایزا بھی ہوگی, پانی سے تکلیف ہوگی, پریشانی ہوگی اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دادو کھا آیا ہوں, اے مال کھنی اتے گھومن والا کافی ہے نا, وٹھن والا ایکڑو بھی کونی, دور ڈیڑھ لکھ جو آ تو ہو بدھان جا 75,000, لکھ والا آ تو ان جو 50,000. اب کتا جو ہا صاحب خرچہ ان مزورن ہر چے آئی پی روزی لے آیا ہوں, روزی تو کونے پر مور کون تو بن جے, یہ صحیح ہے غلط ہے یہ فالتو گھومن؟ تھوڑا ناراض ناراض سا لگ رہا ہے نہیں, ناراض ناراض سے لگ رہے تھے بےچارے. سب بکا نہیں ہوگا مال بےچارے, ابھی تو شروع آتے نا. نہ بابا پانچ ہو گئے, آج چوتھی شب ہے. ایک دم جو پک پر آتی ہے نا منڈی, اب ان کے جو اتوار آئے گا نا چھٹی کا, اگر یہ باب المدینہ کا ہے تو باب المدینہ میں اتوار کو منڈی جو ہے نا یہ میرا خیال ہے ٹھیک ٹھاک ابھر جائے گی. اب تب وہ گھومنے پھرنے والے ہوتے ہیں زیادہ, اب ایک جانور لیتے ہیں تو 15 آدمی جاتے ہیں, چھوٹے بڑے مل کے, کوئی دم پکڑتا ہے کوئی سینگ پکڑتا ہے تو کان مروڑتا ہے, مزہ ہو پڑی ہے سب کو. تو یوں مطلب بہت سارے جاتے ہیں, ساتھ میں یہ بھی دوڑتی ہیں عورتیں بھی, ان کا کیا کام ہے؟ معاذ اللہ بے پردگیاں ہوتی ہیں سر ان کی, ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ہمارا رش بنتا ہو. تو اب یہ کہ بلا وجہ دام پوچھنا اور خریدنے کی واقعی نیت ہی نہیں ہے تو یہ تو ہے تکلیف دہ. پھر جان جان کے بولنا کہ دکھاؤ دو دانت کا ہے یا نہیں, اب وہ دو دانت بےچارے کھول کھول کے ان کا منہ زخمی کر دیتے ہیں. اس طرح جانور کو بھی پریشانی, بےچارا اچھا خاصا بیٹھا سستا رہا جانور تو اس کو بولیں گے کھڑے ہو کر دکھاؤ, چلا کے دکھاؤ, تو وہ ای کر کے اولاد مارے گا اس کو چلائے گا. ذرا بےچارے کو جانور کو بلا وجہ تکلیف دی اور اس کو خریدنا تو ہے نہیں. تو یہ حرکتیں جو کرتے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں کریں گے, شریف لوگ سلجھے ہوئے لوگ تو خیر اس طرح کیا گھومنے گھامنے جاتے ہوں گے. تو یہ بس تو من چلوں گا مزہ ہو پڑی ہے, اب یہ ان کی آج کل تفریح ہے, منڈیاں بکرا منڈی گائے منڈی مویشی منڈی یہ سب ان کی تفریحیں بن گئی ہیں. تو یہ کوالٹی فکس ہوتی ہے اس طرح کے لوگوں کی, ان کو اس میں مزہ آتا ہے. چلو مزہ آنا اچھی بات ہے, خالی دیکھنے گیا اور گھوم گھام کے آ گیا, چلو وہ بھی اپنے سمجھے, مگر بلا وجہ دام پوچھنا اور پریشان کرنا بیچنے والوں کو جانوروں کو, یہ چھوڑنا ہوگا, اس کو ترک کرے. تو جان جان کے دام بھی بہت تھوڑا لگاتے ہوں گے, تو یہ بھی چالاک کوئی ہوتا ہوگا نا, وہ تھوڑا لگانے والا ہاں بول دیتا ہوگا کہ لاؤ, تو پھر یہ نک کٹتی ہوگی صحیح, یہ سمجھ جاتے ہو نا کہ یہ خالی گھوم رہا ہے, تو پھر وہ کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہوں گے, جان جان کے جیب میں ہاتھ ڈال نڑے میرے پیسے کہاں گئے, ہاں ہو کرتے ہو وہاں تو نہیں بھولا یہاں تو نہیں بھولا, یوں کر کے سیانے بند کرو چلے جاتے ہوں گے, لیکن ذرا اب کتنے جھوٹ بولنے پڑے, دھوکہ دینا پڑا, تو دام پوچھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میں جامعۃ المدینہ مظفر آباد کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ لو الحمد سے کیا مراد ہے؟ لواء الحمد یہ قیامت کے روز جھنڈا کھڑا کیا جائے گا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لواء الحمد ملے گا. اس کے لواء الحمد کی اور بھی تاویلیں بھی ہیں, یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اہم منصب ہے, جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا ان کے پروردگار عز و جل کی طرف سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو گھر میں بکرے وغیرہ کی قربانی کر لیتے ہیں, لیکن بڑے کے گوشت کی غرض سے اجتماعی قربانی میں ایکسٹرا حصہ ملا لیتے ہیں, تو یہ کرنا کیسا؟ اگر ایکسٹرا حصہ ملاتے ہیں گوشت حاصل کرنے کے لیے, بعض لوگ گوشت چھوٹا نہیں کھاتے بڑا کھاتے, تو بڑا گوشت حاصل کرنے کے لیے اگر حصہ ملایا اجتماعی قربانی میں, مقصد گوشت حاصل کرنا ہے قربانی کرنا نہیں ہے, نہ عقیقہ کرنا مقصود ہے, یعنی تقرب کی نیت نہیں ہے, گوشت حاصل کرنے کے لیے اگر حصہ ڈالا نا, تو پھر وہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. سات حصے ہوتے ہیں نا, جو بھی اس میں شریک ہوں گے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. تو نیت اگر گوشت ہی چاہیے نا, تب بھی نیت کر لیں کسی کے نام کی قربانی کر لیں, اپنے لیے کر لیں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شامل کر دیں, غوث پاک کا نام شامل کر دیں, غریب نواز کا نام شامل کر دیں, کسی کے بھی نام پر قربانی کی نیت کر لیں, تو گوشت تو مل ہی جائے گا, الٹا انشاءاللہ یہ گوشت بابرکت ہو جائے گا اور دوسروں کی قربانیوں کو بھی تحفظ حاصل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ حرم مکہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کا غلاف سب سے پہلے کس نے تبدیل کیا, اور یہ کس کے دور میں تبدیل ہونا شروع ہوا؟ خدا را اس کا جواب عطا فرمائے. قامۃ اللہ المشرفہ پر سب سے پہلے غلاف چڑھانے والا یمنی بادشاہ اسعد حمیری تھا, جس کو تبع حمیری بھی کہتے ہیں. پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے مصر میں تیار شدہ قباطی کپڑوں کے غلاف چڑھائے. یہ سلسلہ اب بھی غلاف چڑھانے کا سلسلہ جاری ہے, اب تو بڑا مالی اعتبار سے بہت قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے. کروڑوں روپے کا غلاف ہوتا ہے، سارا سال اس پر کام ہوتا رہتا ہے، سونے کے تار اور یہ سب اس میں بہت قیمتی ہوتا ہے. یہ کعبے کی تعظیم ہے، اس میں قیمتی ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، صبیح رضا ساری ہندی سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس رسالے کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے حضرت سیدنا شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ کی فاتحہ دلانے کے حوالے سے کچھ تحریر فرمایا ہے، ہو سکے تو ان کا تعارف پیشہ فرما دیجیے. شیخ محمد افضل رحمت اللہ تعالی علیہ 12ویں صدی کے نامور عالم دین، سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ سید احمد کالپوی علیہ رحمت اللہ القوی کے خلیفہ تھے. ان کی ولادت 10 ربیع الاول شریف 10038 ہجری بمطابق 1628 عیسوی سید پور ہند میں ہوئی. آپ کی صرف دو صاحبزادیاں تھیں، وصال 18 ذو القعدۃ الحرام 1124 ہجری میں ہوا، اور وائرہ شاہ اجمل الہ آباد میں مدفون ہوئے. اللہ تعالی کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بھی صاحب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شعیب اتاری باب المدینہ کراچی سے امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے لیے جب وضو کیا جاتا ہے تو اسلامی بھائی رومال وغیرہ سے وضو صاف کر کے پہنچ کر اس گیلے رومال کو صف کے اوپر بچھا دیتے ہیں سکھانے کی نیت سے، تو ایسا کرنا کیسا، آیا یہ اس طرح رکھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی اور مانے صورت رہو. اب جیسے بڑی چادر ہوتی ہے اپنے پاس، اس سے بھی تو پہنچتے ہی ہیں. اور بعض لوگ پہنے ہوئے کپڑے سے بھی، دامن کرتا ہے اس کے دامن کا اندرونی حصے سے بھی یوں پوچھ لیتے ہوں گے، آستینوں تو پوچھ لیتے ہوں گے، تو اس سے کپڑے کو ناپاک تو ہو نہیں جاتے. ہاں اگر ایسا میلا اور گندا جس سے کڑھائیت آتی ہے دوسروں کو، یا معاذ اللہ اس سے بدبو نکلتی ہے پسینے وغیرہ کی یا جو بھی، تب تو مسجد میں بدبو پھیلانا یہ تو حرام ہے، مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، تو پھر نہ بچھائے. دوسروں کو کراہیت کا باعث ہو، جیسے کسی کو نزلہ ہو گیا ہے، اب وہ بار بار ناک پونچھتا ہے اپنی، اور پھر یہ رومال پھیلا کر بھلے اپنے آگے رکھے گا، ارد گرد جو بھی ہے وہ جن کی نظر پڑے گی اس پر کراہت آئے گی، تو اس جیب میں رکھے. تو اگر اپنی چادر سے، اپنے رومال سے، خواہ وہ گیلا ہو یا سوکھا ہو، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. کوئی برابر میں جو نماز پڑھ رہا ان کو گن بھی نہیں آنی چاہیے، تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ایسا نہیں ہے، صاف ستھرا رومال ہے اور منہ پوچھا ہے اسے، ہاتھ منہ گیلا ہے، تو اس کو بچھانے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے جیسے کہ بو وغیرہ کے حوالے سے اور کراہیت وغیرہ کے حوالے سے جو تکلیف دینے کا جو مسئلہ بیان فرمایا، اب جیسے آج کل جو ایام ہے نا، تو یہ لوگ جیسے کہ بڑے چھوٹے جانور کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، ان کو کھلاتے رہتے ہیں، ان پر ہاتھ گھماتے رہتے ہیں، اور کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی الگ سلیک رہتی ہے. بعض بہت مطلب جانور فرینڈلی پرسن کہلاتے ہیں نا، وہ جانوروں کے ساتھ بڑی دوستانہ ان کا ماحول سا بن جاتا ہے، اور بیٹھے رہتے ہیں وہاں کرسیاں ورسیاں چار پائے ڈال کر. وہ ان کا والد صاحب کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو، ماں کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہو یا نہ ہو، قربانی کے جانور کے پاس بیٹھنے کے لیے ان کے پاس گھنٹوں نکل آتے ہیں بسا اوقات. تو ایسے میں بعض اوقات ان کے بدن سے جو ہے نا، وہ جانور جو ہوتے ہیں نا، ان کی بھی ایک عجیب ہو گئی. جیسے اگر کوئی آئے، یہ میری اپنا پریکٹیکل بھی ایک ہے، فوراً اس میں سے بو آ جائے گی کہ یار یہ لگتا ہے کسی جانور کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں. تو وہ مطلب کہ ان کے کپڑوں کی بو اور ان کے ہاتھ وغیرہ کی بو بھی یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ میں ابھی یہ کارنامہ انجام دے کر آیا ہوں. تو ایسی صورت میں ان کا بو سے نکل جانا یا پھر ایسی حالت میں زہر کی نماز کا ٹائم ہوا یا عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا عصر کی نماز کا ٹائم ہوا تو اب یہ فوراً اٹھ کے نماز کے لیے جائیں گے تو بالکل واضح طور پر ان کے بدن سے ان کے کپڑوں سے ان کے ہاتھوں سے اس طرح کی بو آتی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ بھی جانور کے پاس بیٹھ کر آئے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ اگر ناگوار بو آتی ہے بدبو پھر تو مسجد میں بدبو کی صورت میں داخلہ ہی حرام ہے مسجد کا. کپڑے بدل لیں نہا لیں. یہ واقعی جانور کو ہاتھ پھراتے ہوں گے بچ بچ کرتے رہتے ہوں گے تو کھیلتے بھی ہیں جانور بولے عمر کا نہیں ہے مسئلہ کہ بچے ہی کھیلتے ہیں بڑے بڑے کٹاڑے بھی کھیلتے ہیں جانوروں کو دوڑاتے ہوتے ہیں جوان نوجوان بھی دوڑاتے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی کوالٹی ہوتی ہے. تو اگر واقعی بدبو ہوگی پھر تو مسجد میں نہیں آ سکتے. لوگوں کو بھی کراہت سے بچانا نا بابا سامنے والے کو بھی تو کراہت ہو جاتی ہے. یعنی یہ بالکل ایک واضح سی بات ہے. ہمارے گھروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح کوئی بچے وغیرہ اس طرح جانوروں کے ساتھ اٹھ کے جب گھر میں بھی آتے تھے تو ان کے اندر سے ایک عجیب سی ایک آتی تھی اسمیل ٹائپ کی. پھر گھر میں خود کہا جاتا تھا کہ چلو پہلے نہا لو پہلے نہا لو. تو وہ ایک بو زائل کرنا اس طرح کی جی. تو عام آدمی کو بھی کیوں کراہت آئے اور عام آدمی کو کیوں بو پہنچے؟ نہیں آنی چاہیے. مسلمانوں کے مجمع میں بھی بیٹھنا منع ہے ایسے شخص جی بابا یہی کہ جس کے اندر سے بو آ رہی ہے بدبو آ رہی ہے. اب اس کو خوشبو لگا کر باڈی اسپرے لگا کر یا نہا کر یا کپڑے تبدیل کر کے جس طرح بھی بدبو دور ہوتی ہے اس کو کرنی ہوگی. اس کے بعد مسجد آ سکتا ہی اور مسلمانوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. نعت خان اسلام بھائی کو سنائیں گے پھر امیل سنت کو سوال بھی کریں ہمارے حاضرین اسلامی بھائیوں سے بھی اور جہاں جہاں پنجاب اور باب الاسلام میں بھی اسلامی بھائی جمع ہے اگر وہاں بھی کوئی نظام ہو تو ان سے بھی کچھ سوالات کیے جائیں گے جوابات ان کے آواز کے ذریعے ہم تک پہنچ سکتے ہوں. تو جی نعت خان اسلامی بھائی صلو علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء تم کو مجھ کو اپنا بنا دیوانا مجھ کو اپنا مجھ کو اپنا مجھ کو اپنا بنا دیوانا واسطہ کر رہا ہوں. امیر سنت اس کی جواب صحیح یا غلط تو امیر سنت ہی فرمائیں گے. یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر علیہ سنت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید کس سن میں بنے تھے؟ بابا تصدیق آپ نے کرنی ہے. جی میرے کو بھی ابھی کہ میرے کو تھا گیا, آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا تو میں گیا. داؤد اسلام صرف پہلے سن 80 میں تو خیر روبرو بھی ہوا تھا میں. آپ آپ نے جو مکتوب روانہ فرمایا تھا پھر آپ کو جواب آیا تھا. جی جی یس بولیے. آپ نے سوال کیا اور اسلام میں نے فوراً ہاتھ اٹھایا. اچھا امین بھائی آپ نے بولنا ہے ہاں یا نا؟ رسالے میں لکھا ہوگا. جی وہی رسالے میں دیکھ کر جواب دینا منع, میں جواب نہیں دے رہا, مجھے تصدیق کرنی. جی آپ کو تصدیق کرنے کے مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں ہوگا تذکرہ امیر علیہ سنت جو ہمارا رسالہ ہے نا, کیا کب پیر و مرشید سے آپ بیعت ہوئے تھے. جو بھی سوالات ہوتے دیکھ کر آئی پیڈ یہ وہ کسی ذریعے سے نہیں دینے ہوتے, دیکھ کر کوئی بتا دے تب بھی نہیں جواب دینا ہوتا. مدی جنا کے ناظرین ہمیں میسج کر دیں کچھ بھی کریں. یہاں سے جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی حاجی امین معلوم کریں معلوم کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اسد رضا تاری باب المدینہ سے امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ 1979 میں حضور قطب مدینہ سے مرید ہوئے. آپ کو کیسے پتا چلا؟ ذریعہ بتائیے. کسی عالم کی زبانی سنا تھا ذہن میں آتا ہے. جواب غلط ہے. چلے میں تو میں کولم ہو گیا تھا. چلے جلدی امیر سنت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو آپ نے شرف بیعت حاصل کیا وہ کس سن میں حاصل کیا؟ یہاں تو ہاتھ اٹھ نہیں رہے. یہ ایسے کوشش ہوگی. جی جلدی غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کو اپنے مدنی قافلے کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1976 میں. جی بابا ایسا نہیں کہہ رہے. ہاں بھائی 1976 میں نہیں, یہ اسلام بھائی کہہ رہے. اچھا یوں ان کو پتا. ٹھیک ہے رسالے میں لکھا ہوا ان کو بھلے مدنی قافلہ نہیں اعلان کر رہی ہے. اعلان کر رہے ہیں. جواب آیا ہے لیکن 1976 میں مکتوب روانہ کیا تھا پیسنجر کے تھرو, تو ہو سکتا ہے 1976 میں بیعت ہو گئی ہو, یہ ہو سکتا ہے. جواب 1 سال 5 دن کے بعد آیا تو یہ جواب غلط بھی نہیں ہو سکتا. کیا کریں اس کو دے دیں تو پیار دے دے بھیا. 1977 میں جواب آیا تھا کہ بھیا تمہیں قبول فرما دیا ہے. سوال چلائیے. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو آپ ہمارے سیدھے ہاتھ پر ایک جانور ملاحظہ کر رہے ہیں اس کی جو قیمت مانگی جا رہی ہے وہ ہے 4 لاکھ روپے. یہ 4 لاکھ روپے والا جانور ہم نے آپ کو دکھایا, یہ مانگی جا رہی ہے. اب دیکھیں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ ایک جانور ہے اور اس کی جو مالیت ہمیں بتائی گئی ہے یہ 4 لاکھ روپے اس کے بتائے جا رہے ہیں. آپ اس جانور کو بھی جو ملاحظہ کیجئے, یہ بھی بڑا پیارا سا جانور ہے. اور اب مدنی چینل کے ناظرین جو جانور ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کا ایک خصوصی جانور ہے اور ایک بہت ہی اہم کوالٹی ہے. اتنے عرصے سے ہمارا بھی منڈی میں آنا جانا لگا ہوا ہے لیکن ایسا جانور میں نے نہیں دیکھا. تو اب ہم آپ کو ایک خصوصی جانور دکھانے والے ہیں, تو آئیے. جی مدنی چینل کے ناظرین پہلے تو آپ ان دونوں جانوروں کو ملاحظہ کیجئے. ان دونوں جانوروں میں کچھ باتیں خاص ہیں. جی ملاحظہ کیجئے, تلاش کیجئے, شاید آپ کو مل جائے. اگر نہیں ملی تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دونوں جانوروں میں کیا خاص بات ہے. جی دکھائیے بھائی ذرا قریب سے. یہ دونوں جانور ہیں, ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں جڑوا جانور ہیں. جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. پہلی جو خاص باتیں ان دونوں جانوروں میں, وہ خاص بات یہ ہے کہ ان دونوں کی جو آنکھ ہے نا اس کا رنگ ایک جیسا ہے. جیسی اس کی آنکھ ہے ایسی اس کی آنکھ ہے. جی جی دیکھیں ملاحظہ کیجئے. اور جو اس کے اندر مزید خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اس کے دو سنگ ہیں چھوٹے چھوٹے, ایک کالے رنگ کا ہے اور ایک سفید رنگ کا ہے. ٹھیک ہے جیسے اس کے سنگ ہیں پھر اس طرف آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو سیم یہی نظارہ ادھر بھی ہے کہ اس کا ایک سنگ جو ہے وہ سفید رنگ کا ہے اور ایک جو ہے وہ کالے رنگ کا ہے. ماشاء اللہ عزوجل. تو اس کی جو قیمت مانگی جا رہی ہے وہ 3 لاکھ روپے. اب دیکھیں اور مالک نے ہمیں بتایا کہ ہم ان دونوں کو ساتھ فروخت کریں گے. تو بڑا ہی پیارا جانور ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ سے یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جوڑی ہے. اب یہ کہ یہ دونوں ایک ساتھ ہی فروخت ہوں گی تو کیا یہ بات ضروری ہے کہ ان دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی تو ان دونوں کو قربان بھی ایک ساتھ کیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کو اس سال قربان کر دیں آئندہ جو ہے وہ دوسری قربان کر دیں؟ یہ وضاحت نہیں فرمائی ساحل محترم نے کہ یہ 3 لاکھ کے دونوں ہیں یا ایک ایک کے 3 لاکھ ہیں. اور ایک جو نمایاں ان میں یکسانیت نظر آ رہی تھی وہ تو ان کا رنگ بھی سفید ہے, پھر انہوں نے جو وہ منہ میں کچھ وہ پہنا ہوا ہے ان دونوں کا رنگ بھی ایک ہی ہے. اور سائز بھی ایک ہی تھی ان کی. ماشاء اللہ ہیں, خوبصورت ہیں ماشاء اللہ. تو اب یہ کہ یہ شرط نہیں کہ قربانی بھی ایک ساتھ ہو, الگ الگ بھی ہو سکتی ہے. وہ تو یہ مطلب ترکیب ہوتی ہے, اگر میں دونوں ساتھ بیچوں گا ہو سکتا ہے واقعی اس کا ایم ہو اور یہ واپس گھر لے جائے, نہیں بھی کہ تو آئندہ سال بیچوں گا, یہ بھی ہو سکتا ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. ورنہ یہ ایک ایک کر کے بھی بیچ دو اس کو, جائز ہے. وہ الگ الگ جا کر اپنے اپنے مقام پر جو بھی مسلمان ہیں وہ بھلے اس کی قربانی کر دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی ایسا وظیفہ, سوال آیا ہے, کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے حج کی سعادت نصیب ہو جائے, مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے؟ ہے تو سے ابھی یاد نہیں ہے, ڈھونڈ کر انشاءاللہ مل گیا تو کل عرض کریں گے. سوال, میرا نام گیاک احمد ہے اور میں جدہ سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حج کے دوران اگر دم آ جاتا ہے تو دم کی قربانی مکہ سے باہر کر سکتے ہیں جیسے مدینہ میں یا پاکستان میں؟ جزاک اللہ خیر. یہ دم جو ہے نا یہ حدود حرم میں دینا ہوگا, مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرفوں و تعظیمہ, یہ بھی حدود حرم میں ہے, لیکن اب کچھ توسیع ہو گئی ہے آبادی کی, تو جتنا حصہ مکہ شریف کا حدود حرم میں اس میں بھی ہو سکتی ہے, اور مکہ شریف کے باہر بھی بہت سارا حصہ حرم کا ہے, منا شریف مزدلفہ شریف, یہ حدود حرم میں ہے لیکن مکہ میں نہیں ہے. عرفات نہ حدود حرم میں ہے نہ مکہ میں ہے, تو عرفات میں نہیں ہو سکتی دم کی قربانی, مزدلفہ میں ہو سکتی ہے, مینا شریف میں ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ارشد عطاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, وہ بکرا جو نہ مادہ ہو نہ نر ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. نہیں, ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا یہ مغالطہ نہ ہو, خصی جو نا اس کی قربانی جائز ہے, خصی اور چیز ہے اور وہ جو تیسری مخلوق جو ہے یہ اور چیز ہے, خنسا مخنس, مگر یہ مخنس اور یہ خنسا عام الفاظ میں جس کو ہجڑا بولتے ہیں, یہ جانور جو ہوتا ہے نا اس کا یہ گوشت فروش لوگ احترام کرتے ہیں. یہ مجھے انہیں گوشت فروشوں سے مجھے بھی تعجب انگیز باتیں ملی کہ اگر یہ کبھی ان کے پاس آ جائے نا تو اس کو یہ پالتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں اور پھر اس کی نیاز کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا مدنی مذاکرہ ہے. اللہ تبارک تعالی اس کی رحمت عطا فرمائے. حضرت ایک سوال ہے, اس کا جواب عرض کر دیجئے. قریب کے دن لوگوں کے دوارا اپنے بالوں کا خلق کرانا, منڈے ہونا, ٹکلے ہونا, کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ثواب کی نیاستے ہیں اس میں؟ کیا ثواب ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بال کے اوپر ایک نیکی ہے, کیا یہ صحیح ہیں؟ جواب عطا فرمائے، مہربانی ہوگی. عید کے دن ٹکلا تو کوئی دیکھا نہیں کہ ہوتا ہو، اب تو ٹکلے کا رواج بھی چلا گیا. وہ تو احرام سے باہر ہونے کے لیے، وہاں جو ہے نا یہ قربانی کرنے کے بعد حاجی جو ہے یہ حلق کرواتے ہیں، تمتو والے اور قران حج. حج تین قسم ہے نا، تمتو قران سب سے افضل حج، قران تمتو اور افراد. تو قران اور تمتو والے کے لیے تو وہ قربانی کے بعد حلق کرانا ہے، کیونکہ ان پر حج کے شکرانے کی قربانی واجب، جبکہ افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے، مستحب ہے. اس کے لیے بھی اگر وہ قربانی کرنا چاہتا تو افضل یہی ہے کہ پہلے قربانی کرے بعد میں حلق. اور ان دونوں کے لیے قارن اور متمتع جو حجی ہیں، ان کے لیے یہ ضروری ہے ترتیب کہ پہلے قربانی ہو پھر وہ ٹکلا کروائیں. اب ٹکلا کروائیں گنجا کروائیں تو یہ افضل ہے، گنجا کروانا. رحمت کی تین بار ان کے لیے دعا ہوئی، احرام سے باہر ہونے کے لیے جس نے گنجا کروایا یا حلق کروایا، اور اگر قصر کروائی میں ایک پوروے کے برابر، چوتھائی سر کم از کم چوتھائی سر کے ایک پوروے کے برابر، پوروا اس کو بولتے ہیں، یہ انگلی کا جو جہاں لکیر ہے نا انگلی میں، تو یہ پورا حصہ پوروا کہلاتا ہے. تو کم از کم اتنا بال، ہر چوتھائی سر کا ہر بال اتنا کٹ جائے، اس کو قصر بولتے ہیں. تو یہ اس سے بھی احرام سے باہر ہوا جا سکتا ہے، یہ بھی جائز ہے. باقی احرام کے علاوہ عام لوگ تو ٹکلا کو بڑے بوڑھے کرتے ہوں تو پتا نہیں ہے، تو اب یہ کہ کسی نے اگر ٹکلا کروا لیا تو اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے، کبھی اس کا پڑا نہیں ہے کچھ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خلیل ہے، میرا میر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ نفس کیا ہے، یعنی کہ نفس کی تعریف کر دیں کہ نفس ہے کیا چیز. نفس کی قسمیں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. نفس امارہ یہ بری خواہشات کی طرف، خواہشات کی طرف ابھارتا ہے، گناہوں میں بندے کو مبتلا کرتا ہے، نفس امارہ. اور نفس لوامہ، نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والا نفس. تو اس میں یہ کہ اگر نفس امارہ نے کوئی خطا کروا دی، گناہ کروا دیا، تو بعض اوقات ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، افسوس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو جس کا نفس لوامہ مضبوط ہوتا نا، تو وہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یہ نہ کرتا تو. گناہوں سے اس کو وہ ملامت کرتا ہے گناہوں پر. تو یہ نفس لوامہ. اور نفس مطمئنہ سبحان اللہ، یہ تو بس اللہ عطا کر دے. وہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃً مرضیہ، کہ اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف نکل اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہے. یہ اس طرح کا مفہوم اس آئے، تو اس سے، ہاں اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی. تو یہ نفس مطمئنہ تو خوش نصیبوں کا نصیب ہوگا، جس کو یہ قرآن کریم میں یہ بیان کیا گیا، اور یہ آخری وقت اس سے کہا جائے گا. کاش ہم سب کو آخری وقت یہ کہا جائے، کاش. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آخری حصہ آیت کا آخری حصہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ کاش. آمین ہمارے ساتھ ایسا ہی. آمین آمین. بہت پہلے میں نے بیان کیا تھا یہ تینوں قسموں پر 27 شب یہی فضار مدینہ میں, تو اس وقت ویڈیو نہیں بناتے تھے ہم لوگ, آڈیو کے سیٹ. اب تو وہ پتہ نہیں کہاں ملے گا. نفس کسے کہتے ہیں یہ ابھی ہے مگر اس مکتبۃ المدینہ پر شاید آڈیو تو ہے نہیں, آڈیو کا دور ہی ختم ہو گیا. نیٹ پر آڈیو امیر علیہ سنت کے آڈیو بیانات آپ فیضان مدنی مذاکرہ میموری کارڈ میں بھی ہم مخصوص تعداد کے اندر دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.ilyaskadi.com پر بھی, اور اس کے ساتھ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی اور موبائل اپلیکیشنز پر بھی آپ یہ بیانات, بعض بیانات جو اس وقت ایک تعداد میں ہیں, یہ آپ سن سکتے ہیں. اور انشاءاللہ الرحمن مزید بھی بیانات ہمارے پاس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن. انشاءاللہ صلو علی الحبیب. دہائی مجھے کو ملے کا دیتا ہوں واسطہ یا رب تیرے حبیب کا, دیتا ہوں واسطہ یا رب. محمد الیاس جی آئی سر, سب سے سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے اونٹ کے پائے کھانے کے لیے کل بتایا, تو اس کی منڈی اور جوان اور جو دماغ ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم فرما رہے ہیں؟ پائے کھانے کا کل میں نے جو کل وہ اونٹ کے پائے وغیرہ پھینک دیتے ہیں کچھ یہ ہوتا ہے اس طرح کا, آپ نے کچھ اس میں مدنی پھول دیے تھے. اب یہ سوال, ہاں اونٹ کے پائے پھینک دیتے ہیں بعض لوگ, یعنی کہ کوئی یہ کچھ وہمات کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانے چاہیے. اس پر میں نے کہا تھا کہ اونٹ کے پائے کھا سکتے ہیں, کوئی عرض نہیں ہے, اونٹ کے پائے بھی کھا سکتے ہیں, ان کا دماغ بھی کھا سکتے ہیں. یہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں دماغ کھانے کے, وہ والا دماغ کھانا نہیں جو ہم ایک دوسرے کا بعض وقت کھاتے ہیں, بلکہ واقعی جو بھیجا ہوتا ہے سفید سفید جو کھوپڑی کو وہ توڑ کے نکالا جاتا ہے, تو یہ بھی کھا سکتے ہیں, اس کی سیری بھی کھا سکتے ہیں, دل کلیجی بھی کھا سکتے ہیں, جو حلال چیزیں اونٹ میں ہیں وہ سب کھا سکتے ہیں. زبان اور منڈی کا بھی پوچھا ہے یا زبان بھی کھا سکتے ہیں, جو مطلب کھائی جاتی ہے وہ چیز کھا سکتے ہیں, اگر کوئی کھانا چاہے تو کھال بھی کھا سکتا ہے, کھال بھی حلال ہے, اگرچہ عرف نہیں ہے لوگ کھاتے نہیں اس کو, کھانا کھائے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطبہ مدینہ سے منسوب کی آواز مبارک ہم نے پچھلے سال بھی آج کی مناسبت سے چلائی تھی, تو آج بھی ہمارے پاس وہ موجود ہے, کہ آئیے سیدی خطبہ مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک آواز سنتے ہیں. سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز کے ساتھ ہم نے امیر علیہ سنت نے جو سیدی قطب مدینہ کی منقبت کے اشعار خود پڑھے وہ ہیں, ہم وہ شعر سنا رہے ہیں, اور اس کے فوراً بعد سیدی قطب مدینہ کی آواز میں جو دعا ہے وہ ساتھ آ جائے گی. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین زاہد و پارسا ضیاء الدین تم مجھ سے راضی صدا ضیاء ہوتی مصطفیٰ کا بڑو سے جنت میں مجھ کو حق سے دلا ضیاء میں مدنی مذاکرے میں شرکت کی ہے شاید وہ جواب دے دیں. بابا ایک سوال کرنے جا رہا ہوں. امیل سنت نے آج ایک کچھ یہ ارشاد فرمایا ہے آج کے مدنی مذاکرے میں. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی کن کے دست مبارک سے ہوئی؟ فیضان مدینہ میں موجود امیر سنو بابا آپ فرما دینا میرے سے نہیں نکلتا وہ جو آپ کیا بولتے میری عمر یا وہ نہیں آپ فرما دیں کچھ. کون جواب دے؟ جواب دیجئے. نہیں وہ آپ اپنی وہ برادری برادری نہیں بولتے آپ. اب بول چکے نا. اب کیا کروں؟ چلو بھائی میری برادری 50 سال یا اس سے اوپر. 50. مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دستار بندی کن کے دستے مبارک سے ہوئی؟ جواب دینے والے اسلامی بھائی کو مدنی چیک بھی دیا جائے گا اور انشاءاللہ مقتدی المدینہ کا رسالہ بھی تحفے میں دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دفتر بندی امام علیہ فنت اعلیٰ حضرت کے ہاتھوں ہوئی. جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ابو بکر عمر 59 ہے 59 سال ابو بکر. چلو سیدی قطب مدینہ کا وصال شریف کس تاریخ کو کس سن میں ہوا؟ اے دیکھ کر رسالے میں سے نہیں بتانا زبان, نہ کوئی کسی کو بتائے کہ بتا دو تم, پھر وہ آپ کو یہ غلط ہوگا, یہ اجازت نہیں ہے. یہ جواب کون دے گا؟ رسالے میں کھڑے تو ہو گئے مدینہ رسالے میں. یہ جواب عوام میں سے لے لیں, عام اسلام بھائی, عام اسلام بھائی, طلباء کرام شامل نہیں ہے اس میں. طلباء کرام نہ ہو, مدنی وغیرہ یہ نہ ہو. سوال دوبارہ دوہرا دیا جائے. سیدی قطب مدینہ کی تاریخ وصال معاصم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمٰن اتارے, میرا نام ہے, راوت پنڈی سے تعلق, پاک مجددی کابینہ, 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت میں. ماشاءاللہ. سیدی قطب مدینہ کا وصال 4 ذی الحجۃ الحرام 1401 سن ہجری میں ہوا. جواب درست ہے. ارے ان اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک یہ پیش کریں. چلیے ہماری شخصیات بتا دیں, مدنی بتا دیں کہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خلافت جو دی سیدی قطب مدینہ کو, اس وقت حضرت کی عمر شریف کتنی تھی؟ ہائے یہ جواب کون دے گا؟ ابھی پڑھ کے سنا ہے, ذرا یہ یاد رہ گیا ان لوگوں کو. اب یہ جواب کون دے گا؟ اب میری شخصیات دیں گی ان کو آج آسان. سبحان ہمارے اسلام میں بابا جواب دینے کے ساتھ ہی جوش میں آ گئے اور یہ کچھ اعلان بھی کرنا چاہ رہے تھے. سبحان اللہ. 12 سے 25 ماہ 12 ماہ سفر میں تھے اور یہ جواب دینے کے بعد کچھ اعلان بھی فرما رہے ہیں. پاپا قبول فرما رہے اپنی خدمت کے لیے, وقف مدینہ کے لیے حاضر ہیں. سبحان اللہ قبل تو ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, اللہ استقامت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری, مجلس فیضان مرشد, مزار طیبہ سے حاضر ہوں. ماشاء اللہ. سیدی قطب مدینہ کی عمر جب آپ کو خلافت عطا ہوئی 21 برس تھی. 21 برس تھی. مدنی تربیت گاہ والوں قبول کر لو یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بیان ہوا ہے. یہ اوپر ہی ہے بابا. ہاں تو اوپر کوئی آپ کا نمائندہ نہیں ہے جی, جن کو اریسٹ کر سکے. جی لبیک ہے بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان اتاری, درجہ دور حدیث شریف. جس وقت اعلی حضرت امام علیہ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلافت عطا فرمائی, اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی. جواب درست ہے. آج غروب آفتاب کے بعد, مغرب کے بعد, امیر سنت کے یہاں قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اسال ثواب کی بھی ترکیب ہوئی, تو قرآن خانی ہوئی, فاتحہ وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا. اس کا بھی ایک مختصر مدنی گلدستہ ہے اور اس میں کچھ نیکی کی دعوت بھی شاید امید ہے کہ ہو, تو آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين جو کچھ پیش کیا گیا ہے یا اللہ آج تک کے ہمارے پاس جو ٹوٹے پھوٹے عمل ہیں ہماری جو بھی نیکیاں ہمارے پاس یا اللہ ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایہ میں شان و رحمت کر الہ العالمین یہ سارا ثواب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیل رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے مزید ان کو پہنچے والدین مصطفیٰ حسنین کریمین شہیدان و سیران کربلا جمیع اہل بیت طہار امام اعظم غوف اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ صدر فاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم اللہ حاجی مشتاق تمام مبلغات مبلغین ہوئے خصوصاً بالخصوص شیخ العرب والعجم سیدی و سندی و مرشدی حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری رضوی علیہ رحمت اللہ القوی یا اللہ ہمیں سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ سیدی قطب مدینہ کی برکتیں نصیب فرما یا اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرما ان کے صدقے ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دیتا حج کی سعادت نصیب آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مغنی یا ربی یا قرشی یا حشد یا مکی نبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چار ذی الحجۃ الحرام 1401 سنہ ہجری کو سیدی قطب مدینہ نے مدینہ منورہ میں وصال فرمایا آج بھی چوتھی رات ہے مگر 1437 سنہ ہجری کی چوتھی شب ذی الحجۃ الحرام ہے ہم نے یہاں مختصر سا عرس کیا ہے الحمدللہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین آپ بھی اس اللہ کے نیک بندے سچے عاشق رسول اور ولی اللہ کا ایصال ثواب کیجئے ان کو ایصال ثواب کیجئے ان کی نیاز کیجئے انشاءاللہ ان کے نام پر جو فاتحہ کریں گے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ اس سے آپ کی ظاہری باطنی بیماریاں دور ہوں گی انشاءاللہ برکتیں ملیں گی انشاءاللہ سیدی قطب مدینہ کا ایک ارشاد خبر کو نرس کرتا ہوں آپ فرماتے تمعا نہیں منعا نہیں جمعا نہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد عرض یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے آپ نے دعوت دی ہے کہ اسلامی بھائی ان کے لیے نیاز کریں فاتحہ کریں تو یہ کیا گھر میں الگ سے کھانا بنائیں کیا چیز کریں یا جو گھر میں کھانا نارملی بنتا ہے اس کو اس سال ثواب کر دیں تو عام طور پہ کئیوں کو اس حال ثواب کے حوالے سے اتنا نہیں ہوتا, تو کیا انداز اختیار کریں؟ اور پھر جو آپ کھانا اپنے سامنے رکھ کر آپ نے ایک فاتحہ کیا, تو کھانا پتیلے میں تھا تو پتیلے میں رہنے دیں ہم لوگ, یہ کھانا سامنے رکھے اور نکال کر کیا کرنا چاہیے؟ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جو بھی چیز اس حال ثواب کی جا رہی ہے وہ تھوڑا تھوڑا نکال کے سامنے رکھ کر فاتحہ دیتے ہیں, پانی بھی اس میں شامل ہے, پھر یہ چیزیں جو ہے نا جہاں جہاں سے نکالی نا اس میں واپس ڈال دیتے ہیں. یہ طریقہ ہم نے زمانے سے دیکھا ہوا ہے, یہ ایک طریقہ. اگر یہ نہ بھی کرے تو بھی حرج نہیں ہے, نا کوئی گناہ نہیں ہے, فاتحہ نہ پڑھے تب بھی حرج نہیں ہے, اگر نیت کر لی تب بھی کافی ہے کہ فلاں چیز کا ثواب فلاں کو پہنچے. تو اب یہ کہ گھر میں جو آپ پکاتے ہیں اسی پر فاتحہ دے دیں تو بھی حرج نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا خصوصی اہتمام ہوگا تو مہمان آتا ہے تو دو ایک ڈشیں بڑھا ہی دیتا رات بھی, تو خصوصی اہتمام ہوگا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا اس میں خرچ کریں گے ثواب ہی ملے گا انشاءاللہ, اچھی عمدہ چیز ہوگی تو زیادہ ثواب ملے گا, کہ عمدہ چیز پر ثواب زیادہ ملے گا, جب زیادہ ثواب ملے گا تو ہم جو ایصال کریں گے ثواب وہ ایصال ثواب بھی زیادہ ہوگا نا. تو یوں اپنے طور پر اپنی حیثیت کے مطابق اگر کرتے ہیں آپ تو مدینہ مدینہ. اس میں ایک عوامی سوال کروں میں, جیسا یہ تو کچھ خطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ یا دیگر بزرگوں کے ایصال ثواب کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول عطا فرمائے, اللہ میں توفیق عطا فرمائے, اب تھوڑا سا ایک عوامی انداز, عوامی جو عموماً ہوتا ہے جیسے کہ عموماً گھروں میں برسی ہوتی ہے, والد صاحب کی مثال کے طور پر اگر کسی کی آئیے برسی تو وہ والد صاحب کی برسی پر کچھ یہی فاتحہ خصوصی, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ آیا ہے تو مہمان وغیرہ, تو اب وہ یہ سوچ کر کے جیسے کہ مثال کے طور پر کہ والد صاحب دہی بڑے بڑے شوق سے کھاتے تھے, تو اب وہ خاص برسی کے روز جو فاتحہ دیا جائے گا تو وہ دہی بڑے لا کر رکھے جائیں گے, کہ یہ تو یہ کیا اس سے بھی مرحوم کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا کہ بھائی خاص دہی بڑے اس دن کھلائے جائیں گے, یا حضرت ربڑی جو مرحوم تھے یہ ربڑی بڑی شوق سے کھاتے تھے تو اب اس دن مطلب ربڑی کو فاتحہ دے کر کھلایا جائے, تو یہ خاص مرحوم کے لیے اس ڈش کا انتظام کرنا کہ یہ اس سے تو کیا یہ مرحوم کو اسے خوشی ہوتی ہے, فائدہ ہوتا ہے, ثواب زیادہ پہنچتا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ اب یہ تو کیا پتا, یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دہی بڑے پہنچیں گے, وہاں میں نے بولا نہیں ہونا ایسا, میری پسی کھائیں گے اس کو, کیا بھروسہ ہے, کیونکہ میں ایک پان خور کے جنازے میں گیا تھا, اللہ اللہ اللہ پان بہت کھاتا, اللہ اللہ اللہ, تو اس کے مرنے نے اس کے تدفین کے بعد اتنا بڑا پورا پان کا ان لوگوں نے قبر میں رکھ دیا, اللہ اللہ اللہ, بنے بنائے پان سپاریوں تمباکو بھی ہوگا ہو سکتا ہے خدا بھی, یہ رکھ دیا ان لوگوں نے قبر پر, جس کو کتا بھی نہ کھائے, اب یہ کرتے ہیں بس, اب ان کو اپنے سمجھائے تو لڑائی کریں, ایسے لوگ تھوڑی کو آسانی سے بھاسا سمجھے, تو جہالت ہے اور کیا, تو وہ چیز اس سال سواب پی جائے جو حلال طیب ہو. اب اس میں مرحوم کی پسندیدہ چیز رکھتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی ایسا باطل عقیدہ نہ ہو کہ یہ بے عزتی جائے گی نہ یہ جھپٹیں گے اس کو کھائیں گے, سگریٹ بہت پیتے تھے, سگریٹ کی ڈبیا بھی اس سال سواب میں رکھ دو کہ یہ ابھی قبر میں اتر جائے گی سگریٹ کی ڈبیا, تو اگر ایسا باطل عقیدہ نہیں ہے تو ویسے اس کی پسند سگریٹ تو اگر کوئی سال سواب کے لیے دیکھا نہیں ہے وہ بھروسہ بھی نہیں ہے رکھتے ہوں, تو جیسے میں نے پان کے تو دیکھے ہیں تو سگریٹ کی ڈبیا بھی قبر کے اندر اتار دیتے ہوں تو تعجب نہیں ہے کہ اندر پیے گا, سمجھے, تو نعوذ باللہ نہ وہ پان کھا سکتا ہے نہ وہ سگریٹ پی سکتا ہے نہ اس کی حاجت اس کو مرنے والے کو, تو ویسے اگر اس کی پسند کی چیز رکھی ہے تو شرن تو کوئی حرج نہیں ہے, جبکہ کوئی اس طرح کی سوچے نہ ہو کہ یہ عین بے آئین نہیں اس کو پہنچے گا اور اس سے یہ استفادہ کرے گا, یہ اب یہ چیزیں پکا کر کھلانے سے اس کی پسند کی اس کی روحانی راضی ہوگی, یہ روحانی بولتے ہماری میمنی میں خاص کر روح کو, تو یہ بات بھی کہیں میں نے پڑھی ہو یا یاد نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آتی, تو کوئی پاک طیب چیز قیمتی چیز ہو, اب یہ مرحوم دہی بڑے پسند کرتے تھے اس لیے وہ دہی بڑے آپ نے پکائے کہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا, یہ سمجھ میں نہیں آتا, اس سے قیمتی غذائیں بھی تو بنتی ہیں دہی بڑے سے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہی قیمتی غذا بنائیں گے تو سمجھ میں دیا تھا اس کا ثواب زیادہ ملے گا. عمدہ چیز قیمتی چیز, جیسے ہم جشن ولادت میں کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین غذا کھلائی جائے, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت جو کی روٹی کھانا ثابت ہے. اب اگر ہم جو کی روٹی پر نیاز کرتے ہیں تو یہ قوم جو ہے آپ سمجھدار ہیں, آگے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ کیا کرے گی. جو شریف کی روٹی پر بھی سال صاحب ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے, ہو سکتا ہے, کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے, لیکن عوام کھائیں گے مشکل اس کو. ہم بھی تو عاشق رسول ہیں نا, جو کی روٹی ہمارے گلے نہیں اترے گی, ہم کو بادام پستہ والی بریانی اتر جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چور. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے. ماشاءاللہ کئی مدنی کام اس تحریک کے ذریعے ہو رہے ہیں, اور یہ تحریک اصلاح معاشرہ میں جو اپنا کردار ادا کر رہی ہے یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہونی چاہیے. مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے, مساجد, مدارس بنام, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, عالم کورس, حافظ بنانا, اس کے علاوہ مدنی چینل بھی آپ کے سامنے ہے جو کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ پر نہیں چلتا, عاشقان رسول کے مدنی عطیات پر اس کو ہم لے کر چلتے ہیں. اور بھی بہت سارے مدنی کام دعوت اسلامی کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو توفیق دے, جو آپ قربانی کا جانور اللہ کی راہ میں پیش کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے, اور دعوت اسلامی کو آپ کے قربانی کے جانور کی کھال ضرور دیجئے گا. یہ آپ سے مدنی التجا ہے. دعوت اسلامی سے تمام عاشقان رسول وابستگان اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ جو جو قربانی کے جانور آ رہے ہیں ان سے رابطے میں رہیں, اور قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں آپ بھی اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھانے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے بہت سارے مدنی کام ہیں ماشاءاللہ, اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی مدنی کاموں کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے, اور اصلاح امت کے لیے ایک بہترین کردار دعوت اسلامی ادا کر رہی ہے. تو آپ اپنے مدنی عطیات سے بھی اور قربانی کی کھالوں سے بھی دعوت اسلامی کے اس مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور تعاون فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. عمران کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہاں جب ہم جانور لے کے آتے ہیں اور جانور کو ہم چارہ ڈالتے ہیں کھلانے کے لیے, تو بعض اوقات ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ جانور کتنا کھائے گا یا نہیں کھائے گا. ہم چارہ بنا لیتے ہیں لیکن بعد میں وہ جانور اس کو منہ لگاتا ہی نہیں ہے, تو وہ چارہ پھر ہمیں مجبوراً کسی اور کے جانور کو دینا پڑتا ہے. اگر وہ بھی نہ کھائے تو ہمیں پھینکنا پڑتا ہے, یا پھر ہم اضافی چارہ بنا لیتے ہیں جو کہ جانور پھر نہیں کھاتا اور پھر وہ پڑے پڑے بدبو مار لیتا ہے, یا اگر بدبو نہیں بھی مارتا اور آس پاس کوئی جانور بھی نہیں ہے, تو اس صورت میں اگر ہم اس چارے کو پھینکتے ہیں تو کیا ہم گناہگار ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اب جانور کس مقدار میں کھائے گا اس کا اندازہ تو ہمیں نہیں ہوتا, تو برائے مہربانی رہنمائی فرما دے. کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ ہم وہ چارہ خرید کر لاتے ہیں اور پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں پھینکنا پڑتا ہے, رہنمائی فرما دے. جو جانور پالنے کے تجربہ کار ہوتے ہیں ان کو تو ذرا پتا ہوتا ہوگا کہ یہ کیا کھاتا اور کتنا کھاتا ہے اور وہ ضائع کریں گے کیوں. قربانی کے دنوں میں ضائع کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے, ایک تو نہ تجربہ کاری پھر وہ جذباتیت. تو جان بوجھ کر اپنے قصد سے اپنے ارادے سے کسی نے ضائع کیا تو ظاہر وہ گناہگار ہوگا, اور اگر واقعی اپنا اس کا قصور نہیں تھا اور جو چارہ لا کے رکھا تھا وہ سڑ سڑا گیا اور وہ کھانے کے قابل نہیں تو پھینکنے میں بھی حرج نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں آپ کا اپنا ذاتی قصور ہے یا نہیں. بغیر قصور کے آپ نے زیادہ لے لیا یہ سمجھ کر کے کھائے گا اور پھر وہ نہیں کھاتا یا بنا لیا اور آپ کو تجربہ نہیں تھا اور بس بن گیا, تو اس کو اس میں یہی مشورہ کہ بیچنے والے سے مشورہ کر لے کہ کیا کھائے گا جب بھی جانور خریدے. بعض ہوگا تو پھر بیچنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ ابھی لائے اور ابھی بیچ دیا, اور یہ کھلاتے بھی بعض لوگ کم ہوں گے جانوروں کو کیونکہ وہ بس ان کو کمانا ہوتا نا چارہ بھی, تو شہر میں جب لاتے ہیں تو چارہ بہت مہنگا پڑتا ہے ان کو, جب یہ پالتے ہیں تو وہاں مفت ہوتا ہے, چرتے ہیں جنگل میں جانور کھاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ کسی سے مشورہ کر کے یا پہلے تھوڑا سا اس کو کھلایا جائے سیمپل, اگر وہ سیمپل پاس ہو جائے تو پھر مزید کھلایا جائے. تو اپنی حکمت عملی سے کام کرنا چاہیے تاکہ پیسوں کا بھی ضیاع نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ لوگ 420 روپے کا حساب نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں, کہتے ہیں رقم زیادہ کرو یا کم. میرا نام محمد نصیر ہے, کراچی سے بات کر رہا ہوں. تو بچے کا ختنہ کب کروانا چاہیے؟ 420 کا یہ فگر تھوڑا ہے بدنام, شریف حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی, اور اسلام میں کوئی یعنی کہ بدشگونی ہے ہی نہیں کہ 420 لیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا تو کوئی آفت آ پڑے گی, تو معاذ اللہ اگر بدشگون ہی لے گا تو گناہگار ہوگا. ویسے یہ لفظ عوامی طور پر بدنام ہے, تو بچنے میں کہ تنفیر عوام سے بچنے میں حرج بھی نہیں ہے, جبکہ بذات خود اس کو یہ کوئی بدشگونی اس سے بدفالی وغیرہ نہ لیتا ہو. اچھے جو عدد ہوتے ہیں نا جیسے 786 ہے 313 ہے نسبتوں والے عدد, یہ عمدہ ہوتے ہیں, اس سے تھوڑا دل کو فرحت ملتی ہے, تو ایسے عدد ہو تو زیادہ اچھا ہے. 12 11 10 10 بھی عاشورے کا بھی ہے, اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ماہ رمضان میں 10 رمضان کو آپ کا وصال شریف ہوا تھا, اور بھی 10 کی نسبتیں مل سکتی ہیں اگر ڈھونڈیں یاد کریں تو شاید. تو نسبت والے عدد ذرا مزہ آتا ہے اس میں, 92 92 99, اللہ تعالیٰ کے مشہور نام 99 ہیں, 99 99 ہی نہیں ہے زیادہ ہے نام, تو یوں 99 کا عدد یہ حدیث شریف میں 99 نام باقاعدہ ایک جگہ آئے ہوئے, اس کی فضیلت بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ختنہ کی عمر تو ہے کچھ لکھا ہوا, ختنہ کی عمر کوئی میرے بھی یاد نہیں پڑتا کہ کہیں پڑھا ہو. ویسے عام طور پر ہمارے یہاں چھوٹی عمر میں ختنہ کرتے ہیں, اور چھوٹی عمر میں یہ ہوتا کہ آسانی ہوتی ہے, پہلے تو خیر بڑا اہتمام کرتے تھے, اب ہاسپٹل میں ہی ختنہ ہو جاتی ہے, عام طور پہ کروا لیتے ہیں لوگ کہ بہت چھوٹا ہوتا ہے بچہ تو اس وقت اس کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے, ورنہ بعد میں جو ختنہ کرتے ہیں نا اس کو سنبھالنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. پہلے تو وہ گھر پہ آ کر خطرہ کرتے تھے, اب بھی کہیں کرتے ہوں تو پتہ نہیں ہے, تو وہ گاؤں گوٹ میں میں نے دیکھا ہے اپنے شہر میں دیکھا ہے, ارے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے یار, وہ مطلب وہ لکڑی کی چیپ پھنسا کر اور کچھ مطلب وہ اس طرح سے وہ حجام نے کٹ مارا تھا, نہ سن نہ کچھ, میں نے دیکھا تھا پڑوس میں اپنے. پھر وہ جو بچہ تھا اس کے پیچھے وہ کچھ رکھا ہوا تھا پرات وغیرہ, اس میں وہ راکھ وغیرہ بالکل پیچھے اس کے, اور جو کچھ نکلے تو وہ پرات میں گرے پیچھے سے, باقاعدہ اس کا بےچارے کا تکلیف کے مارے نکل گیا جو نکلنا تھا. تو یہ بہت طریقہ خطرناک پہلے تو تھا. اب ہاسپٹل میں کچھ انداز امید ہے کہ سہل ہی ہوگا, شاید آسانی ہوگی. چارج تو کرتے ہوئے تو حجام بھی مفت نہیں کرتے تھے, ان کے تو زیادہ وہ چاؤ اور چوچلے ہوتے ہوں گے. عمر کا پتہ نہیں ہے. اب غیر مسلم ہے, ایمان لایا کوئی شخص, اب نو مسلم ہوا, اب اس عمر میں بھی اس کی ختنہ کے تو احکام ہیں. خود حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے آپ سے ختنہ جو ہے نا آپ کی ہوئی تھی. اس وقت عمر شریف آپ کی بھی 80 برس یا کچھ ایسا یاد پڑتا ہے مجھے, یاد ہے مجھے, کوئی نکال کے دکھا یار, بڑی عمر تھی آپ کی. یہ 80 برس ابھی اس کو ڈن نہیں کرنا, میں نے فائنل نہیں سمجھنا, مجھے ایسے یاد پڑتا ہے. تو سوال چلائیں ہم کوئی. جی جی بدرا صاحب, یہ ہم نے مسئلہ پوچھنا ہے کہ مسجد کے پیسے جمع ہوئے پڑے ہیں, مقصد 1000 یا 2000, اس میں سے اپنے گھر کے خرچ میں یا اپنے پیٹ کی خاطر مثلا لازمی ضرورت ہے, پیسے نہیں ہے انسان کے پاس, تو مسجد کے پیسے استعمال گھر کے لیے کر سکتا ہے بندہ, واپسی پھر اس میں رکھ دے, یہ ہمارے کو بتائیں. نہیں, اپنے ذاتی استعمال میں بھی نہیں کر سکتا اور کسی اور کو ادھار بھی نہیں دے سکتا. اپنے لیے بھی ادھار نہیں لے سکتا کہ ابھی کھا لو پھر بعد میں ڈال دوں گا. ایسا چندے کے پیسوں میں بھی, دوسرے چندے مدرسے کا چندہ ہے یا کسی جلسے کا چندہ ہے, جشن ولادت کا چندہ ہے, 11ویں شریف کے نام پر کیا ہوا چندہ ہے, تو ان میں سے بھی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ اپنے لیے یا کسی کو قرضہ دے دے وغیرہ. یہ اصول ہے کہ چندہ جس مد میں, جس عنوان پر, جس کام کے لیے لیا گیا اس میں خرچ کرنا, اسی میں خرچ کرنا یہ واجب ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ اگر کسی نے مدرسے کے لیے چندہ کیا, اس کو مسجد میں بھی نہیں لگا سکتے, مدرسے ہی میں لگے گا یہ. اور مسجد کے لیے چندہ کیا تو اس کو مدرسے میں نہیں لگا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد ثاقب رضا تاری, پنجاب اسلام آباد سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا ہی لازمی ہے یا بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں, اور اس میں پینے کے لیے پہلے کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ اب زمزم شریف کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے, سنت ہے. قبلہ رو بھی منہ ہونا چاہیے, یہ بھی ایک امر مستحب ہے, کار ثواب ہے. اگر کھڑے کھڑے نہیں پینا چاہتا, بیٹھ کر پیتا ہے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پینے والی جو سنت تھی اس کا ثواب نہیں ملے گا, ایک ثواب سے محرومی ہے, گناہ نہیں ہے. اور نیت میں اس میں یہ کہ جس مقصد کے لیے پئیں گے وہ پورا ہوگا. تو بسم اللہ پڑھ کر پیئے, کھڑے کھڑے پیئے, قبلہ روح ہو کر پیئے, قبلہ کی طرف منہ کر کے 3 سانس میں پیئے, پیٹ بھر کے پیئے, کچھ اپنے بدن پر بھی برکت کے لیے ڈالے. اب یہ مکہ مکرمہ میں ہو سکتا ہے, مدینہ طیبہ میں بھی اب زمزم مسجد نبوی شریف میں ہوتا ہے, پتہ یہی چلا ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ مخصوص حصوں میں آب زمزم ہوتا ہو, بعض حصوں میں سادہ پانی ہوتا ہو, عام پانی. تو مارا لیے کہ اس طرح یہ نیت کریں کہ یہ اپنے لیے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو, مجھے بے حساب جنت میں داخلہ ملے, یا میری ماں جو بیمار رہتی ہے وہ شفا یاب ہو, یا میرا فلاں مرض دور ہو جائے وغیرہ. یہ جو مطلب یہ ہے کہ اس وقت جس کام کے لیے پئیں گے نا تو وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. وہ مولانا حسن اللہ خان علیہ رحمت المنان فرمات کا شعر ہے ذوق نعت کا، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے، اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے۔ پھروں گرد کعبہ پیوں تعلق سے جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میں نے جو عرض کیا تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیشے کے ساتھ اپنا ختنہ کیا، اس وقت ان کی عمر شریف 80 برس کی تھی، نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا، تیشہ مطلب کوئی اوزار، تو اس اوزار سے خود کیا۔ اسلامی زندگی صفحہ 26 پر ہے، ختنہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں برس بچے کا ختنہ کرا دیا جائے، ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 برس تک ہے، یعنی 12 برس سے زیادہ دیر لگانا منع ہے۔ یہ عالمگیری کے حوالے سے انہوں نے لکھا اس کی تخریج میں، عالمگیری کا حوالہ دیا ہوا ہے کتاب میں جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے۔ اچھا، اب عالمگیری کا جزیہ تو ختم ہو، مفتی صاحب فرماتے اور اگر 7 سال سے پہلے ختنہ کر دیا گیا جب بھی حرج نہیں، بعض لوگ عقیقے کے ساتھ ہی ختنہ کرتے ہیں، یہ آسانی اور آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت بچہ چلنے پھرنے کے قابل تو ہے نہیں تاکہ زخم بڑھا لے، اگر ماں کا دودھ اس پر ڈالا جاتا رہے تو بہت جلد زخم بھر جاتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب۔ زمزم شریف کے متعلق جو یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ اسے تو پیتے وقت جو دعا اس وقت کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی. اچھا اب یہ سوال یہاں یہ ہے کہ دعا کب کرنی ہے, کیا زمزم شریف پینے سے پہلے یا زمزم شریف پینے کے بعد؟ اس میں لکھی ہے سر, اب میں بھول گیا ہوں پہلے کریں یا بعد میں کریں, اس میں ڈھونڈیں گے تو شاید مل جائے. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ چار دانت کے جانور ہوتے ہیں, بچڑا یا بچڑی یا بکرا, اور اس کے دو دانت ظاہر کرنے کے لیے اس کے دو دانتوں کے بیچ میں آری سے یا بلیڈ سے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے, تو کیا اس طرح کرنا سے بھی جانور عیبدار مانا جائے گا اور اس کی قربانی میں کوئی کراہت ہوگی؟ میرا نام محمد عابد ہے, میرا سوال یہ ہے دو دانت کے جانور افضل ہے کہ چار دانت کا یا چھ دانت کا؟ یہ دو دانت جو اس کو گس دیتے ہیں ریتی سے شاید گس دیتے ہیں, تو دو دانت نمایاں کرتے ہیں, چار چھ آٹھ دانت والوں کا گس گھسا کر یہ بعض وقت دو دانت نمایاں کر کے بولتے ہی دو دانت کا, یہ جھوٹ ہے اور دھوکا ہے. اب یہ عیب ہے بھی تو چھوٹا عیب ہوا, خوبصورتی تو پیدا نہیں ہوتی, دھوکہ ہی ہے, وہ دھوکہ دینے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں. ہاں یہ کہ اب وہ عیب نظر ہی نہیں آ رہا کہ یہ عیب ہے, تو اس حساب سے کہ یہ اگر آٹھ دانت کا تھا چھ کا تھا دو دانت کا اس کو بنا دیا, بیچنے والے نے دھوکہ دیا, خریدنے والے نے اس کے دھوکے میں آ کر خرید لیا, بیچنے والا تو خیر گناہ گار ہے اور خریدنے والا اس میں گناہ گار نہیں ہے, خریدنے والے یہ قربانی بھی ہو جائے گی کیونکہ وہ قربانی کے تو قابل ہے, دو دانت سے یعنی کہ دو دانت نہیں مطلب یعنی کہ وہ بکرا ہے جیسے تو ایک سال کا, تو سال بھر سے زیادہ وہ تین سال کا تھا اور اس نے وہ دانت گھس گھسا کر ایک سال کا شو کیا اس کو, تو یوں تو مشہور یہی ہے کہ دو دانت کا جو ہوتا ہے وہ سال بھر کا ہوتا ہے. اب اس میں بھی کچھ مطلب ہم نے تحقیق کی تھی کہ وہ دو دانت بعض بزرگوں نے لکھا بھی ہے دو دانت کا, لیکن وہ بیچنے والے جو کیٹل فارم والے سے ہم نے مشورہ کیا تھا تو مدری مذاکرہ وہاں جا کے کیا تھا, تو اس نے اپنے تجربات جو بھی تھے وہ بتائے تھے یا اس نے جو تجربہ کاروں سے سنا تھا کہ اگر وہ جھٹا چرتا ہے جانور جنگل میں چرتا ہے تو وہ کھینچ کھینچ کے چارہ کھاتا ہے اپنے دانتوں سے, تو اس کے دودھ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں, کہ اگلے دانت جب تک گریں گے نہیں تو وہ دوسرے نہیں بڑے دانت یہ آگے سے نکالتا ہے اور چھوٹے دانت پھر وہ گر جاتے ہیں, ایسا کچھ ہے اس کا, اور بڑی سائز کے ہوتے ہیں دانت اور کچھ پیلے سے ہوتے ہیں اور وہ سفید ہوتے ہیں جو دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا, ابتدائی دانت اس کے یہ سفید ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے سے اس میں پیلا پن ہوتا ہے اور چوڑے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں, یہ جو بھی تجربہ کار ہوا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دو دانت ہیں یا چار دانت ہیں جو بھی ہے. تو یوں بکرے کی عمر جو ہے نا وہ جو مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہہ رہا تھا 11 مہینے میں بھی وہ نکال دیتا ہے بعض اوقات دو دانت, اور گائے بھی مطلب اسی طرح اگر وہ چرتی ہے تو وہ جلدی دانت نکال دیتی ہے, اور اگر وہ چرنے والا نہیں ہے بندہ بندا رہتا ہے تو اس میں یہ دو سال کے اوپر ایک دو مہینے اور بھی لے لیتا ہے دو دانت نکالنے میں, تو اس طرح کی تحقیقات سے اگرچہ بعضوں نے لکھا دو دانت کا مجھے پتا چلا پڑھا نہیں ہم نے, تو بھی وہ کہ بس یہ کہ یقینی معلوم ہو کہ یہ ایک سال کا ہو گیا, اب وہ دانت در راتوں رات تو دو دانت یہ نہیں نکالے گا, آہستہ آہستہ نکلیں گے, تو اب یہ کہ ایسا ماہر ہو کہ یہ دو دانت دیکھ کر یہ بول دے کہ یہ 12 ماہ سے کم کا ہے ہی نہیں بکرا, کچھ زیادہ ہی ہو گیا اس کا, ویسا ماہر کہاں سے لائیں گے, جھوٹ کا دور ہے. تو یوں چار دانت کا لینے میں عافیت ہے اور گوشت بھی دو دانت والے کے بجائے جو میری انقص معلومات چار دانت والے کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں غذائیت سے بھرپور یا جو بھی ہو اس میں جو جانور چرتے ہیں نا ان کا گوشت اچھا ہوتا ہے اور جو چرتے نہیں بندے بندائے اس میں فرق ہوگا اس طرح مرغی جو چھٹی چرتی ہے اس میں اور اس میں طاقت میں فرق ہوگا بدی بدائی میں اور یہ اب تو خیر وہ فارمی بکرے اور فارمی مرغیاں اب یہ گزارے والے ہیں ان میں وہ طاقت اور وہ چیز کہاں سے آئی ہے اور چھ مہینے کی مرغی بنانے کے لیے یہ چھ ہفتے میں اس کو چھ مہینے جتنی بنا دیتے ہیں بلکہ اس سے بھی موٹی موٹی بنا دیتے ہیں فیڈ کھلا کر اور یہ اس طرح ان کی سسٹم ہے اور گوشت زیادہ کھانا ہے گوشت کھانا اور زیادہ کھانا اور زیادہ پھینکنا ہے ضائع کرنا ہے تو اس طرح یہ بھی چل رہے ہیں سلسلے تو اب وہ دو دانت کا افضل ہے یا چار دانت کا افضل ہے یہ انہوں نے ساحل نے پوچھا چھ دانت بوڑھا ہوگا تو ذرا اس کا گوشت گلے گا نہیں جلدی جانور وہ ہو کہ مطلب ایک تو دل مطمئن ہے کہ یہ عمر اس کی پوری ہو گئی ہے دو دانت میں بازو کا دل مطمئن نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دو دانت سال بھر والے دو دانت ہیں یا سال بھر سے پہلے کے ابھی یہ دو دانت اس کے پورے ہوئے نہیں ہوئے یہ کنفرمیشن کر رہے کون ایسا ماہر دیانت دار بندہ لائے کہاں سے یہاں تو جو زیادہ جھوٹ بولے اس کی واہ آج کل جو زیادہ دھوکے باز ہو اس کو لوگ کندھے پہ اٹھاتے ہیں کہ یہ بڑا ماہر ہے ایسے نازک دور میں تو اگر چار دانت کا وہ ہو گیا نا جیسے تو اب یقینی بات ہے کہ وہ ہے بھی تو دو سال کا ہے بکرا سال سے اوپر کا ہی ہے عمدہ گوشت ہو قیمت میں بڑھیا ہو خوبصورت ہو وہ جانور افضل ہوتا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں لیکن عمر اس کی پوری ہونی چاہیے بھیڑ کا بچہ جو ہے دمبے کا چھ مہینے کا یہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھ مہینے کے بچے کی دمبا ہو چھ مہینے کا تو اس کی قربانی جائز ہے ایسا نہیں ہے یعنی مطلقاً چھ مہینہ نہیں ہے کہ قربانی جائز ہو گئی دمبا یا بھیڑ جو ہے یہ چھ مہینے کا اس صورت میں قربانی کے قابل ہے جبکہ سال بھر کے دموں کے ساتھ وہ اس کو مکس کر دیا جائے تو انہی جیسا لگے یعنی جاندار ہو تگڑا ہو کہ یہ سال بھر کا معلوم تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ چھ مہینے کا کیا نو مہینے کا ہوا گیارہ مہینے کا ہوا بارہ ماہ میں ایک دن بھی کم کا ہوا تب بھی قربانی جائز نہیں ہوگی فربے ہونا چاہیے ایسا کہ سال بھر کا لگے یہی بکرے کا بکرا کتنا ہی شاندار ہے بعض کھیرے بہت شاندار ہوتے ہیں بیر بڑے تگڑے ہوتے ہیں کھیرے یعنی جو دو دانت کے نہیں ہوتے چھوٹے ہوتے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں کہ تو پورے تو ان کی قربانی نہیں ہوگی وہ صرف دمبے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ چھ ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو اب یہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو اب یہ ہر حق تو اس کو نہیں دیکھ سکتی کہ سال بھر کا معلوم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی تجربہ چاہیے تو جو بھی عمل کیا جائے اس کے لیے ضروری مسائل سیکھنے ضروری ہیں تو جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قربانی کے احکام اس کو معلوم ضروری احکام ورنہ ایک تعداد ہے جن کی قربانی ہوتی نہیں اتنی غلطیاں کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں کیا نماز کیا روزہ کیا حج کیا زکات وہ غلطیوں کا طوفان مچا رکھا ہے وہ چالت بہت ہے وہ نوٹیں گننا سیکھ لیے نوٹ کمانا سیکھ لیا ہے پیسے کمانا سیکھ لیا ہے مال کی پہچان بہت ہوتی ہے لیکن مولا کو راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کی معلومات کی ہم کو پڑی نہیں ہے مشکل یہ کاش ہمیں جذبہ مل جائے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ صحیح صحیح ادا ہوں اور ہمیں آخرت کا نفع حاصل ہو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتاب کون سی؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اوپر بچے کو بٹھا کر سواری کرانا یہ کیسا؟ اور قربانی کے لیے جانور لیا ہے, جس جانور پر قربانی کی نیت کر چکے تو وہ جانور اس پر سواری کرنا یہ مکروہ لکھا ہے. اگر جانور میں کوئی اس میں کمی آئی اس وجہ سے تو اتنی رقم صدقہ بھی کرنی ہوگی, کیونکہ قربانی کا جو جانور قربانی کے لیے مقصود ہوگی نا, اس سے ذبح ہونے سے پہلے اب نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. جیسے بکری ہے, دودھ والی بکری ہے, اس کا دودھ نہیں پی سکتے قربانی کے لیے, جب وہ ترکیب ہے اس کی قربانی کریں گے, اس کی قربانی کے لیے لی ہوئی ہے. تو اب اس کا دودھ اگر دو بھی لیا تب بھی خود نہیں پی سکتا, اس کا صدقہ کرنا واجب ہے, کسی غریب کو دے دے, فقیر شرعی کو دے دے, وہ پیے بھلے پیے. اچھا, ایک طریقہ یہ کہ اس پر ٹھنڈا پانی چھڑک دے تاکہ اندر دودھ جو ہے یہ نکلے نہیں. اچھا, اور جب ذبح ہو گئی بکری قربانی کے لیے ذبح کر دی, اب اس کا دودھ اگر نکلتا یا دھوتے دھو کر نکالتے تو اب دودھ پینا جائز ہے, کہ اب تو قربانی ہو گئی, قربانی ہونے کے بعد اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد محسن اتاری ہزاروی کے بینات کے پی کے حویلیہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت دامند برکاتم الاحلیہ سے یہ سوال ہے کہ بعض جگہوں پر بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا, بیٹی کو جو جہیز دیا جاتا ہے کہتے ہیں اسی میں ہی بس اس کا یہی حصہ ہے, کیا بیٹی کا جائیداد میں حصہ ضروری ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں. یہ قربانی کی عمر کے تعلق سے وہ بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 340 مسئلہ نمبر 3, قربانی کے جانور کی عمر یہ ہونی چاہیے, اونٹ 5 سال کا, گائے 2 سال کی, بکری 1 سال کی, اس سے عمر کم ہو تو قربانی جائز نہیں, زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں, دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. تو یہاں یہ عمر زیادہ ہو تو قربانی جائز ہے افضل ہے یہ لکھا. اب میں نے یہ کہا کہ اگر بوڑھا ہو, اب بہرحال یہ وہ کاٹ دیں بوڑھا ہو, میں اسے لے لیتا ہوں واپس, رجوع کر لیتا ہوں. جو بہار شریعت کا جزئیہ میں نے پڑھ کے سنایا اسی کو درست مانا جائے. اب عمدہ گوشت والا اور وہ اپنا جزئیہ اپنی جگہ پر, تو بوڑھے جانور کا گوشت عمدہ ہو یہ دشوار. تب جو بھی میں نے لکھا ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیا. یہ آب زمزم شریف کا بھی مسئلہ باقی تھا, دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ بابرکت ہے اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. نمبر 2, زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے. جواب نہ ہوا. آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. یہ رفیق الحرمین صفحہ 121 پر ہے. تو ہیڈنگ ہے آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیے. پھر یہ کہ دوسرے 122 صفحے پر شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی فرماتے پس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے. پھر یوں دعائیں مانگے مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے اے اللہ بس تو مجھے شفا عطا فرما دے اور مثل اس کے. اچھا اس علامہ امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد کے مطابق تو یہ ہے کہ پہلے دعا مانگے بعد میں زمزم پیے. وہ ہیڈنگ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے رہ گئی ہو, اللہ بہتر جانے. پہلے دعا مانگے پھر آب زمزم پیے. شارح مسلم امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی کے ارشاد سے یہ ہم کو معلوم ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا برا لڑکی کی وراثت کا مسئلہ, بیٹی کو اگرچہ کتنی اس کے بعد جائیداد ہو اربوں کھربوں پتی ہو اگر ماں نے یا باپ نے انتقال کیا تو جو حصہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ بیٹی کو دینا ہوگا, یہ لازم ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد مال بہت ہے اس کو کیا ضرورت ہے اس کو نہیں دیتے, اس کے بدلے جو اس کا بھائی ہے بیچارہ وہ غریب ہے یہ سارا اس کو مال دے دو, یہ جائز نہیں ہے. حصہ جس جس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا ہوگا. تو جب بھی کسی کی انتقال کی صورت ہو جائے انتقال ہو جائے تو علماء سے رجوع کریں, ان سے مسئلہ معلوم کر لیں کہ ہم کس طرح, ہمارے پاس یہی ہے ہم کس طرح اس کو تقسیم کریں. دارالافتاء اہل سنت بھی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے تو ان کے مشورے سے جس طرح یہ علماء فرمائیں. دیکھو یہ دلیلیں بڑی لنگڑی دلیلیں ہیں, لنگڑی کیا ہوں گے ٹانگیں ہی نہیں ہیں نہ سر ہے کہ یہ تو باپ کا بہت ساتھ دیتا تھا اور یہ تو آوارہ گردی کرتا تھا اس کو نہیں ملے گا چلو اس کو اتنا دے دو اور اس نے بہت محنت کی ہے اس کو زیادہ دے دو, یہ نہیں ہوتا. چاہے وہ پرلے درجے کا نافرمان ہو بیٹا تو کبھی بھی باپ کا ساتھ نہ دیا ہو اور ایک باپ کا فرما بردار ہو, سارا کاروبار وہی سنبھالتا ہو لیکن اس کاروبار میں جو بھی وہ مالک باپ ہے اس کا, تو جن چیزوں کا مالک باپ ہے نا ان کا حصہ جو شریعت نے مقرر کیا وہ آوارہ کو بھی ملے گا اور فرما بردار کو بھی ملے گا. ہم اپنی مرضی سے اس میں کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے, کریں گے تو گناہگار ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا عمرہ سوال کا ایک حصہ مطلب یوں بھی بیان کیا گیا کہ ہم نے جو جہیز دے دیا اس سے وراثت ادا ہو گئی تو اب یہ بھی کیا ہو جائے گی؟ نہ نہ نہ اس کا کوئی تعلق نہیں, باپ کے جیتے جی جہیز بیٹی کو جو بھی دیا وہ ٹھیک ہے لیکن وراثت میں اکاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ آج کے قرآن اندازی میں عمرہ شریف کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کے لیے جس کا نام نکلا میاں والی ابو رحیم عبد الرؤوف استا محمد امتیاز علی, یہ تو بڑی قسمت لائے, یہ تو کل بھی نکلا ان کا نام جی بابا کل حج میں, ماشاء اللہ حج میں اور عمرے میں, آج عمرے سے اللہ کل رو بھی رہے تھے بابا, سبحان اللہ روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے شاید. اچھا بھائی باب المدینہ سید معراج علی من سید شہزاد علی قطب پیر محل شریف اصغر علی قطبی اتاری اصغر علی قطبی اصغر علی قطبی حج کے لیے باب المدینہ سے وزیر علی بن نذیر احمد انعام الحق بن سخی منصور اتاری بن صغیر بدر جان بن نذیر احمد, یہ دہر شریف یہ لبیک بول نہیں رہے, کسی کی آواز ابھی تک پہنچی نہیں, یہاں مائک سے دور تھے. اچھا تین تین بار لبیک بولے نا, اچھا یہ شخصیات میں ہے, یہ ارے واہ ہے کوئی اوپر بھی ہے, ہاں بھائی اوپر والا تین بار لبیک بولا انہوں نے, پر نہیں ہمیں پتا چلے نا تاکہ جو حاضر ہوتے ہیں نا انہیں کی قرآن اندازی کرتے ہیں, وہ سکرین میں بھی تو ابھی نظر آئی ہے, نہیں یہ تو نیچے شخصیات تو ہماری ان کو تو جلدی آنا ضروری ہوتا ہے, نہیں لیکن یہ اوپر پتا چلے کہ کون ہے اوپر, اوپر والے الگ نیچے والے جو نظر آئے تھے وہ نیچے ہیں, جو نظر آئے تھے وہ تو نیچے ہیں, مگر ہم سکرین پہ نہیں دکھایا, اوپر سے ہمیں پتا چل جائے کہ یہ ہیں اس ٹائم میں میسج, جو بھی جن کا نام لکھ کے سکرین پر ہم کو تھوڑی ان کی زیارت تو کروا دیا گیا, ماشاء اللہ. چلو ان تینوں چاروں کو جو بھی نیچے ہیں ایک ان کی جھلک تو دکھا دو یار اسکرین پر جلدی جلدی, ماشاء اللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے, جب بلایا آقا نے مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال کیا گیا, انسان نے مردے کو دفنانا کس سے سیکھا, اس کا جواب ایک کوے سے, جنہوں نے درست جوابات دیے ان کے قرآن اندازی میں ان کو بھی فائنل کی طرف بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ عمرہ شریف کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا, یہ عید رات تو فائنل قرآن اندازیاں ہوں گی انشاءاللہ, حج والوں کے قرآن اندازیاں عاشورے کی رات ہوں گی نا, گیارہویں رات محرم شریف کی انشاءاللہ,

اپنی اپنی نیکیاں جو مجھے ایصال ثواب کرے. یا اللہ ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایان نشان عطا فرما. یا اللہ یہ سارا ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریف، خصوصاً سیدی قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو چاند جو عید رات تک مسلسل روزانہ مدین مذاکرے میں کم از کم ایک گھنٹہ بارہ منٹ شریک ہوں، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رب المصطفی جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرما. پروردگار ہم کو بے پوچھے بخش دے. قیامت میں کوئی حساب کتاب ہم سے نہ لیا جائے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. الہ العالمین ہمیں آخری وقت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نصیب فرما، کلمہ نصیب فرما، محبوب کے جلووں میں زہ نصیب، زیر گمد خضرا شہادت نصیب ہو جائے، جنت البقیع میں مدفن ملے، بے حساب جنت میں داخلہ وہ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں عطا کر دے. الہ العالمین ہماری قبر جلوہ محبوب سے آباد ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہماری قبر تا حد نظر کشادہ ہو جائے، وسیع ہو جائے. الہ العالمین ہماری قبر رضوان رحمت، رحمت اور رضوان کے پھولوں سے ڈھکی رہے. اے اللہ قبر کی وحشت، تنگی اور اندھیرا دور رہے. کاش قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتی رہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ امت محبوب کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین دعوت اسلامی کے جتنے مبلغین ہیں، جتنے ذمہ داران ہیں، سب کو اے اللہ شاد و آباد، پھلتا پھولتا، مدینے کے صدا بہار پھولوں کی طرح مسکراتا رکھ. الہ العالمین مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین میں جو بیمار ہو اسے شفا عطا فرما، جو گھروں میں اور اسپتالوں میں ان کے مریض ہوں وہ بھی شفا یاب ہوں. امت کے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جو ناجائز مقدموں میں گھرے ہیں اے اللہ ان کے جلد بیچاروں کو خلاصی مل جائے. الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، بے اولادیاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں. یا اللہ ہمارے گھر امن کے گہوارے بنے، ہمارا ملک امن کا گہوارہ بنے. ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے، مسجد آباد ہو جائے، آمین. جتنے حج کو گئے ہیں خوش نصیب حجاج، سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرما، سب کو بے ادبی بے ادبوں کے شر سے بچا، تمام مسلمانوں کے حق میں جو یہ دعائیں کریں گے قبول فرما، ان کے اپنے حق میں بھی مانگی بھی دعائیں قبول فرما، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حج کی قرآن اندازی میں فائنل جن کا نام نکلا، منصور بن صغیر مرکز الاولیاء، عمرے کے لیے امتیاز علی استاد محمد، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. اور اس طرح میں نے جواب درست دیے، ان کو بھی تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، مدنی چیک 1200 روپے کا، یہ مکتبۃ المدینہ سے اس کو کیش کرا سکیں گے، کتابیں مکتبۃ المدینہ کی اشیاء کی خریداری سے. اچھا، ہمارے بزرگ کو بھی 1200 روپے کا مدنی چیک. ایک اور اس میں نے جواب درست دیا تھا، ان کو منہاج العابدین کتنے دن میں پڑھ لیں گے؟ یہ اپنے ایک ضروری سن لیجئے، یہ جو میت کی پسند کی چیز پر عیسیٰ علیہ ثواب، اس کا بھائی نکال دیا نکالنے والے نے، پارا 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 215، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، ترجمہ کنزل ایمان، تم سے پوچھتے کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو. اس آیت کی تفسیر میں نور العرفان میں اس سے اشارتاً دو مسئلے معلوم ہوئے، ان میں سے دوسرا مسئلہ یہ ہے، شب براءت کا حلوہ اور میت کی فاتحہ اس کھانے پر کرنا جو میت کو مرغوب یعنی پسند تھی، اس سے مستمبت ہے، نکالی گئی ہے. تو میت کی پسند کی چیز پر ایصال ثواب کرنا، تو یہ قرآن آیت سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. مگر وہی پسند کی بات کہ جو مباح چیز ہو، جائز ہو جس کا کھانا، وہ نہ کہ معاذ اللہ کوئی ناجائز چیز کا وہ استعمال کرتا ہو تو اس پر فاتحہ دے دے، یقیناً یہ مراد نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. الانبیاء کے سرور و سردار پر لاکھوں سلام، آمینہ کے دلبر و دلدار پر لاکھوں سلام، جھوم کے سارے کہو، جھوم کے سارے کہو، سرکار پر لاکھوں سلام، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا حیضاتی یا قرشی یا حشمی یا مطلب یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین